بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعطيك رب تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ทุกครั้งที่ที่เราได้อธิบายความหมายอัลกุรอานนักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาของอัลกุรอานเราได้พบว่ามีความรู้มากมาย ที่จะเพิ่มพูนซึ่งอีมานเต็มสิ้นจะเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนอีมานให้กับพวกเราถ้าทุกครั้งที่เราได้ศึกษาอายะห์หนึ่งของ ของอัลกุรอานในสุรัตอัลบะเกาะเราะห์สุรานอื่นนั้นเราก็จะได้เห็นว่าก่อนที่จะศึกษาก่อนที่จะเรียนรู้เราไม่ได้รู้แต่พอศึกษาแล้วเราได้รู้ในสภาพของเราก่อนรู้และหลังรู้มันเป็นข้อเปรียบเทียบให้คำนึงถึงคุณค่าของความรู้เช่นคนก่อนที่จะรู้ว่าสุราเนี่ยมันฮารามได้ยินไหมเสียงได้ยินไหมเสียงบังคนที่ก่อนรู้ว่าสุราเนี่ยฮารามดื่มดิบทั้งวันทั้งคืนที่จริงนะมุสลิมไม่ควรที่จะขาดความรู้ตรงนี้แต่มันเป็นสภาพที่เกิดจริงเพราะว่ามุสลิมบางคนเนี่ยรู้ว่าสุราเนี่ยไม่ควรดื่มเหมือนที่มีมุสลิมเข้าใจว่าบุหรี่เนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่จะหารู้ไหมว่ายุคนึงเนี่ยเมื่อประมาณศตวรรษกว่าเกือบ150ปีอุลามายุคโน้นนะบุหรี่เข้าโลกมุสลิมแล้วนะแต่อุลามายุคนี้นะยังไม่รู้ว่าบุหรี่นี่มันอันตรายขนาดไหนมีอาลิมคนหนึ่งเขียนหนังสือยืนยันนะว่าบุหรี่เนี่ยสูบบุหรี่นี่ฮาลาลและส่งเสริมให้มุสลิมเนี่ยสูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่เนี่ยมันทำให้มีชีวิตชีวาแล้วก็มีความสามารถในการทำงานได้เขาได้วิเคราะห์แค่นั้นถ้าเราไปดูในเนื้อหาของหนังสือเล่มเนี้ยก็มันไม่มีอะไรที่จะบอกว่าอาลิมคนนั้นเนี่ยเขาได้รู้อันตรายของบุหรี่แต่อย่างใดไม่รู้เลยที่รู้ป่ะที่นี่พอคนเขากระจ่างแล้วเขาสว่างแล้วถ้ามีใครมาบอกว่าเออสูบบุหรี่มันมีประโยชน์มีใครจะเชื่อไหมเนี่ยสมัยเนี้ยยุคเนี้ยมีใครจะเชื่อไหมว่าบุหรี่เนี่ยมันมีประโยชน์มารักษาสุขภาพสูบนี้สูบบุหรี่เถอะแล้วจะได้ออกกำลังกายสูบบุหรี่แล้วจะอวัยวะต่างๆตัดแล้วหัวใจมันจะดีขึ้นไม่มีใครจะเชื่อก็ดูก่อนที่เราจะมีความรู้เราได้ประพฤติหรือกระทำสิ่งที่มันเป็นความชั่วหรือมันก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเราเนี่ยพอรู้แล้วเราเลิก เนื่องจากว่ารู้แล้วนะคุณค่าของความรู้เนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนพอเราศึกษาอัลกุรอานได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้และได้เพิ่มส่วนอีมานที่เราไม่เคยมีทุกครั้งที่เราที่ผมได้คิดแบบเนี้ยว่าอ่านกุรอานอ่านความหมายกุรอานที่ครั้งนี้มีประโยชน์มากที่สุดแต่บางคนที่ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยคนที่ยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยศาสนาอิสลามไม่ต้องพูดกุรอานไม่ต้องพูดถึงเนื้อหาของสุรษอัลบาการะห์หรืออายะห์อัลกุรซีแค่เรื่องอิสลามเนี่ยเสียงไม่ออกข้างบนเสียงตามสั่งไม่ออกที่หมอไปไม่ได้นะเทคโนโลยีอุปกรณ์ทันสมัยหมอไปไม่ได้นะก็แบบมนุษย์เนี่ยหมอไปไม่ได้อุปกรณ์ที่มันไม่มีสมองไม่มีอะไรเคยไหมคิดว่าคนกาเฟ่เนี่ยเชิญครับอะไรก็เชิญเชิญครับเคยไหมคิดว่าคนกาเฟ่เนี่ยคือผู้ปฏิเสธที่เราเอ่ยคำว่ากาเฟ่เนี่ยคือถ้าเอ่ยกาเฟ่เนี่ยรู้สึกยังไงเราเวลาเอ่ยนี่กาเฟ่เหรอกาเฟ่เป็นกาเฟ่มีพวกกาเฟ่รู้สึกอะไรบางคนอาจจะรู้สึกสะใจบางคนอาจจะรู้สึกขณะนี่แล้วสมส่วนนั้นหน้ากาเฟ่แต่เคยไม่เวลาเออคำว่ากาเฟ่รู้สึกสงสารเพราะคำว่ากาเฟ่แปลว่าปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธรู้แต่รู้ไม่ถึงรู้ไม่ครอบครอบไม่สมบูรณ์รู้ส่วนหนึ่งระดับหนึ่งและไม่ยอมรู้ต่อไปนะหรือรู้คร่าวๆแล้วไม่อยากเข้าลึกนี่ด้วยมุสลิมก็มีมีน้องมุสลิมไปเตือนเพื่อนผมก็อย่าเตือนผมเลยผมรู้เดี๋ยวผมต้องเข้มอย่าให้ผมรู้เลยอัลลอฮ์ก็มันหมายถึงว่ารู้ว่าจะเจาะลึกเนี่ยเข้าลึกแล้วเนี่ยรู้ว่าเรื่องนี้มันจะฮารามนี่มันจะฮารามฉันทำดังนั้นนะให้ฉันรู้เลยเรื่องว่าเออทำว่าการเรื่องมันดูสงสารนะกาฟิดสงสารว่าอะไรเขาไม่รู้แต่ว่าเคยคิดไหมว่ากาฟิดเนี่ยเขามองมุสลิมยังไงหรือมองอิสลามยังไงและที่เขามองอิสลามเนี่ย ที่เขาขาดความรู้ที่ทำให้เขามองอิสลามแบบนั้นน่ะที่มันขาดเนี่ยเพราะอะไรโดยแน่นอนความรับผิดชอบนี่นะเขาจะรับผิดชอบเต็มที่รับผิดชอบเต็มที่แต่การที่มีการเฟรยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ยังไม่รู้จักศาสนามันจะมีสาเหตุและมีเหตุผลและมีสิ่งที่ทำให้สภาพของการเฟรนี่มันเกิดแบบนี้ เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งไหมในการที่ให้แก่เพื่อนไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักศาสนามีส่วนไหมมีส่วนไหมที่ข้อมูลสัจธรรมเนี่ยมันถูกปิดบังจากมุสลิมไม่ให้การเรียนรู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลมันมีเรามีส่วนไหมเช่นเดียวกันการที่เรารู้ว่ามีกุรอานที่มาจากอัลลอฮ์การที่เรารู้ว่ามีพระดำรัสที่อัลลอฮ์ได้ส่งมายังพวกเรารู้และการที่เราไม่รู้รายละเอียดและเนื้อหาของกุรอานนี่มันเป็นยังไงเราลืมมันนะเช่นเดียวกันใครที่มีใครที่เป็นสายเหตุและจะรับผิดชอบในการที่มีมุสลิมส่วนหนึ่งจากมุสลิมเนี่ยไม่เข้าใจอัลกุรอานไม่เข้าใจหลักการของศาสนามันเป็นปัญหาหนึ่งที่ทุกคนต้องนำไปวิเคราะห์ต้องขอมาพี่น้องว่ามีบางเรื่องที่ผมได้คิดในแง่มุมของผมนะในฐานะที่เป็นนักวิชาการเป็นนักเผยแพร่ศาสนาและเป็นความกุ้มใจที่แบบว่าก็ไม่รู้จะปรารภกับใครเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องแบบนี้น้อยคนที่จะเอาใจใส่เรื่องนี้เนี่ยน้อยคนที่จะเอาใจใส่น้อยคนที่จะต้องพูดดูสิว่าเรารู้อะไรเยอะแยะเกี่ยวกับศาสนาแต่คนอื่นยังไม่รู้แล้วเราจะปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นมันจะทำยังไงให้คนที่ยังไม่รู้กุรอานยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจกุรอานได้เข้าใจกุรอานมากขึ้นความรู้เนี่ยแล้วก็หนทางของความรู้แหล่งความรู้สิ่งที่จะนำมาซึ่งความรู้ความถูกต้องของความรู้เป็นวิชานะวิชาในวิชาปรัชญาเนี่ยจะมีสาขาไม่เฉพาะเนี่ยสาขาเรียกepistemology สารับแปลแล้วภาษาอาหรับก็ได้แต่ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้คุณจะพิสูจน์ยังไงเพราะความรู้ที่คุณได้ศึกษาได้เรียนรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ถูกต้องอาพิสูจน์ได้ไงว่าที่คุณมาศึกษาเรียนรู้กับชิ้นเนี่ยนั่นเนี่ยผมไม่ได้หลอกพวกคุณพิสูจน์ได้ไหมเอามาจากไหนอ่ะเนี่ยจอที่มีอักษรภาษามันหลอกเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เรื่องภาษาเช่นเอาภาษาแบบอะไรก็ได้เราเขียนแล้ววันนี้คุณอ่านนั่นนี่กับชิ้นนี่กับชิ้นนี่คือความหมายคุณอ่านพิสูจน์ได้ไอ้ความเป็นไปได้ที่ผมจะหลอกพวกคุณนะเห็นไหมมันเป็นความคิดนะถ้าพวกปัจฉะและปัจฉะก็จะมักจะชอบคิดแบบนี้แต่ในอายะห์ถึงคุณจะสอนการพิสูจน์ความรู้และความถูกต้องของความรู้พวกวัตถุนิยมเนี่ยเวลาเข้ามาถือกับสังคมนิยมฉันถูกเองผิดเขาจะไอ้สังคมนิยมเองผิดฉันถูกมันต้องอย่างนี้สารนู้นมันต้องอย่างนี้ตรงข้ามเลยนะ พิสูจน์ยังไงเอานี่เหตุผลหลักการอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อะไรเหตุผลหลักการเนี่ยเอามาจากไหนบางคนต้องย้อนไปดูแหล่งของเหตุผลและหลักการอะไรที่พิสูจน์โดยเหตุผลของหลักการนี้เนี่ยมันเข้าท่ามากกว่าเหตุผลของหลักการของคุณอันไหนที่มันจะน่าเชื่อถือมากกว่าถ้าเอาเหตุผลทางปัญญานะทำไมไม่มีใครเรื่องปรัชญาเรื่องความคิดของมนุษย์นี่นะไม่มีจุดสิ้นสุดเลยไม่มีจุดสิ้นสุดถ้าอ้างว่าคุณถูกเอาแล้วทำไมถูกคนอื่นถูกก็ได้ไม่ได้คนอื่นถูกไม่ได้เพราะคนนี้เนี่ยส่วนมากก็เอานะแล้วทำไมอันนี้เกี่ยวส่วนมากส่วนนั้นทั้งหมดนี่ก็เป็นมนุษย์ก็มีมนุษย์ที่ไม่เห็นด้วยข้ามไปข้ามมาเนี่ยมันจะไม่มีขอบเขตที่จะยุติการหมุนเวียนของสมองของมนุษย์เนี่ยให้ถึงจุดที่แน่นอนที่มั่นคงที่ชัดเจนแต่อัลกุรอานเนี่ยจะสอนว่าถ้าเราได้ยึดในหลักการอันหนึ่งที่จะดีในสุดท้ายนักปรัชญาหลายคนเราได้ยุโรปเนี่ยเขาเชื่อในที่จะดีนะที่มีในกุรอานเดี๋ยวจะบอกให้เป็นใครการที่จะพิสูจน์ด้วยความรู้ที่คุณสะสมที่คุณศึกษาเนี่ยมันถูกต้องจำเป็นต้องคำนึงว่าแหล่งความรู้แหล่งสุดๆของความรู้ต้องเป็นความรู้ที่ไม่มีข้อจำกัดต้องเป็นความรู้ที่รอบคอบอย่างคุณกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเถียงกันเรื่องหนึ่งฉันถูกแล้วบอกว่าไม่คุณผิดทำไมอ่ะก็อาจารย์คนนั้นบอกว่ามันถูกอาจารย์ฉันจะมีอาจารย์หัวก็บอกว่าถูกกันกลับไปหาอาจารย์อาจารย์บอกเฮ้ยนี่ฉันมี40อาจารย์ผมก็ถูกที่อาจารย์บอกว่าฉันมี30กระบวนกันไปแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อาจารย์นี่ก็ล้วนแล้วว่าเป็นมนุษย์สามัญชนเป็นคนแต่ถ้าหากว่ามีแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านว่าสู้ไม่ได้เถียงไม่ได้และการที่สู้ไม่ได้เถียงไม่ได้อันเนื่องจากว่าเชื่อ ว่าแหล่งความรู้เนี่ยเป็นแหล่งความรู้ที่มั่งคั่งจริงๆเป็นที่การพิสูจน์ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยต้องเชื่อในพระเจ้าต้องเชื่อในอัลลอฮ์และต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์หรือพระเจ้าที่เราศรัทธาแล้วเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีความรู้ที่รอบคอบและความรู้ของอัลลอฮ์ที่รอบคอบกว้างขวางเนี่ยรอบคอบและกว้างขวางกว่าทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่สิ่งเหล่านั้นน่ะไม่สามารถถึงระดับส่วนหนึ่งหรือส่วนเล็กของความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เชื่อแบบนี้จะทำให้เราได้มีที่พึ่งในการพิสูจน์ความรู้และความถูกต้องของความรู้พอกลับมาดูจะพิสูจน์ยังไงว่าคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่โกหกก็แล้วถ้าจะเอาแบบระบบสากลนะไปดูซิติดคดีไหมอันนี้สากลกฎหมายแต่ก็ไม่จำเป็นทำไมรู้ไหมเพราะบรรดามุญาฮิดีนที่บวนตานามุโอ้โหคดีข้อประหารนะสารพัดแต่เป็นคนตอแหลกลุ่มมุญาฮิดีนที่รักเนี่ยเขาออกแถลงการหนึ่งสำนวนประโยคนึงสุดยอดเขาบอกว่าเราเนี่ยทุ่มเทไม่ได้ทุ่มเทสตังค์นะเราทุ่มเทเลือดของเราเพื่อศาสนาและเพื่อประชาชาติคนที่ทุ่มเทเลือดของเขานี่นะไม่ควร รือเป็นไปไม่ได้ที่จะไปโกหกประชาชนคือเสียสละชีวิตไปแล้วเสียสละเลือดไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยคนที่เสียสละเลือดแล้วจะมาโกหกชาวบ้านเขาจะเอาวิธีสากลในการพิสูจน์เนี่ยมันก็ไม่จบเหมือนกันถ้าเอาวิธีศาสนาแต่ว่าคนที่โกหกหรือไม่โกหกพิสูจน์ได้คือเอาหลักศาสนาที่แน่นอนนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้คืออะไรความสม่ำเสมอความสอดคล้องระหว่างถ้อยคำกับความเป็นจริงอันนี้มันพิสูจน์ได้และศาสนาได้ให้เราพิสูจน์ตรงพฤติกรรมตรงภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติไม่ใช่สอดคล้องกับกฎหมายนะก็แต่โอ้โหคนนี้ซื่อตรงทำไมอ่ะไม่เคยมีคดีไม่เคยมีข้อหาไม่เคยไม่จำเป็นพอไปดูนะพวกบรรดาสสสวที่เขาเข้าสภากันนะมันมีเงื่อนไขต้องไม่มีคดีส่วนต้องไม่มีเขาไม่เคยมีข้อหาแต่คนที่ขึ้นแล้วเข้าสภาส่วนมากเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นคนที่สังคมรู้กันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยว่าคนหนึ่งถูกจับเอาไว้เคยไม่จ่ายภาษีบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจเขาเรียกอะไรดูอะไรสุจริตนะฮะทุจริตโดยสุจริตอะไรสุจริตนะที่ทักษิณนะที่ทักษิณก็บกพร่องโดยสุจริตมันก็มีทางมีเหมือนกันแต่ทางศาสนาอิสลามเนี่ยจะได้มีแหล่งที่พิสูจน์ได้เอาเวลาซอฮาบะห์เนี่ยเขาเอามาพิสูจน์ซึ่งการที่ศาสนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยไงว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่โกหกไม่ตอแหลความสอดคล้องกับความเป็นจริงนบีอยู่กับเขาเนี่ย40ปีไม่เคยโกหกสักครั้งไม่เคยโกหกแล้วไม่เคยโกหกกับมนุษย์เนี่ยจะมาโกหกกับเราได้ไงข้อพิสูจน์นบีได้ประพฤติความดีตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นคนดีแต่พอหลังที่ได้รับอิสลามก็กลายเป็นคนที่ยืนยันในความดีที่ได้ประพฤติมาตลอดชีวิตมีความสอดคล้องความสอดคล้องและสิ่งที่นบีได้บอกกับประชาชนเป็นอะไรก็รู้แล้วเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับศีลธรรมที่มีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนสัฮาบะห์ที่อพยพไปที่เมืองฮับชะห์เนี่ยกษัตริย์ของฮับชะห์นะญาชีถามสัฮาบะห์ว่านบีของพวกท่านเนี่ยใช้ให้ทำอะไรญาฟิรบินอบีตอลิบว่าใช้สักการะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวให้ทำความดีกับบิดามารดาให้ทำความดีกับแม่เด็กกำพร้ากับพี่น้องทายาทกับคนทั่วไปไม่ให้ทุจริตไม่ให้ลักทรัพย์ไม่พูดโกหกเขาบอกว่าเนี่ยนบีท่านเนี่ยที่สอนพวกท่านนี่นะก็เป็นแหล่งความรู้อันเดียวเหมือนนบีอีสาเนื้อหาเดียวกันเพราะนาจาชีมีศาสนาอิสลามคริสต์ศาสนาคริสต์คุณแหล่งความรู้อันเดียวกันบรรดาบัตรหลวงสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยึดมั่นในไบเบิลในเตาราะห์ที่ถูกต้องนะพอได้ยินอัลกุรอานร้องไห้เพราะอะไรเพราะบอกกับนบีบอกว่ามันออกจากตะเกียงเดียวมันมาจากตะเกียงแสงอ่ะนะแสงกุรอานและแสงเตารอไบเบิลมันมาจากแหล่งแสง ตะเกียงเดียวอันนั้นตะครูมินมิชกาตวาฮิดะห์แหล่งความรู้เดียวกันความสอดคล้องการที่ท่านจะพิสูจน์ใครหรืออะไรว่าเป็นสัจธรรมหรือไม่คุณต้องยึดแหล่งความรู้ก่อนฉันจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์เนี่ยในปัจจุบันของเราสังเกตได้เวลาเลือกตั้งโอ้โหสังคมของเราวุ่นวายเหลือเกินมันไม่แปลกนะครับมันไม่แปลกว่าเขาจะขัดแย้งกันว่าเลือกคนนั้นหรือคนนู้นเพราะการที่จะเปรียบเทียบระหว่างคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นไปได้แต่ที่แปลกเนี่ยคือเลือกเพราะอะไรเลือกเพราะอะไรการที่จะเปรียบเทียบระหว่างสสกับสสคนนี้ที่แข่งกันน่ะคู่แข่งกันเนี่ยเลือกเพราะอะไรเลือกที่แปลกสสคนนึงอ่ะเป็นมุสลิมสสคนนึงไม่ใช่มุสลิมเลือกคนนี้ไม่ใช่มุสลิมเพราะอะไรเพราะพรรคของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยบรรพบุรุษเนี่ยสนับสนุนมาโดยตลอดเลือกคนอื่นไม่ได้มีนะครับในสังคมของเรามีนะครับแบบเนี้ยเลื่อมใสกับพรรคเนี่ยพอไหนกับไหนแล้วก็สนับสนุนพรรคนี้แหละพรรคตรงข้ามเนี่ยมีมุสลิมมาแล้วมันก็ต้องพิสูจน์ว่ามุสลิมคนนั้นนะมุสลิมจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งไปดูนะสัตว์ประชาชนนะมุสลิมจริงจริงวะมุสลิมแต่พอไปดูในประวัติเลยนะมันไม่มีอะไรบ่งเลยว่าเป็นมุสลิมละหมาดก็ไม่มีดูครอบครัวก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงแล้วมันจะเป็นข้อแตกต่างตรงไหนแต่เราถามว่าเขาเพื่อเพราะอะไรมาตรฐานของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานของแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลที่มั่นคงไม่ใช่บางคนเลือกเพราะอารมณ์อยากจะเลือกบางคนอยากจะเลือกพูดดีพูดเก่งแต่ก็มีนะครับคนในสังคมของเราเนี่ยชอบนักการเมืองที่พูดเก่งที่พูดสะใจแบบนี้ก็มีแต่ที่ไหนคนที่จะเลือกคนหนึ่งคนใดเนี่ยเลือกเขาดีเพราะมีมาตรฐานที่ชัดเจนไม่ใช่ไม่ได้เขาไม่ด่าอัลลอฮ์จะเอาได้ไงคนนี้ปฏิเสธอัลลอฮ์ขนาดนี้เลยเลือกไม่ได้เลือกนี่ก็เรื่องคนสนับสนุนเขาถ้าเราไม่มีมาตรฐานตรงนี้นะครับพี่น้องแน่นอนความวุ่นวายมันก็จะเกิดในสังคมของเราเพราะมันมีหลายแหล่งที่เป็นมาตรฐานวิสูตรความจริงวิสูตรสัจธรรมอันกุรอานในประโยคนี้นะครับจะสอนเราให้คำนึงถึงแหล่งความรู้ที่มั่นคงที่ต้องพึ่งพาและไว้ใจก็คืออายะก็คือส่วนจากอายะห์กุรซีที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ดำรับไว้ว่า يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาและอยู่เบื้องหลังพวกเขาสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาและเบื้องหลังก็หมายถึงว่าที่อยู่อดีตและอนาคตถ้ามองถึงระยะของเวลาระยะแห่งสถานที่เบื้องหน้ากับเบื้องหน้าเบื้องหลังกับเบื้องหลังแต่ความรู้ของเราเนี่ยแน่นอนเป็นความรู้ที่เราไม่มีนี่ไงเบื้องหน้านี่ฉันดูเบื้องหลังมองเบื้องหลังไม่ใช่แบบนั้นมองดิเบื้องหน้านี่น่ะใบหลังกำแพงนี่น่ะเห็นไหมนี่ก็แสดงว่าความรู้ของเราเนี่ยมันจำกัดแต่จะมีคนโอ้ตาของเขาเนี่ยมันทะลุได้ทะลุไปถึงไหนขอยินนะไอ้ยินที่จริงๆเจ๋วๆอ่ะนะเราเคย คยขึ้นไปยังชั้นฟ้าหนึ่งไปทำนู่นถึงไหนเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ถึงชั้นหนึ่งอะถึงขั้นหนึ่งอะไปไม่ได้เลยไปไม่รอดแล้วแม้กระทั่งท่านจิบรีลอะลัยฮิสสลามอัลมิอรอญอาดัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถึงชั้นฟ้าที่7ตัวตรงนี้ต้องจอดตรงนี้ขึ้นไม่ได้แล้วแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอจะมองจะเห็นอัลลอฮ์นี่ก็มองไม่ได้เห็นไม่ได้ตัวพระองค์นะไม่ได้นั่นแสดงถึงข้อจำกัดอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราและความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยของทุกอย่างของเราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเราอนาคตและอดีตและในยะนี้นะแต่ว่าในยะด้านเวลาเนี่ยคืออดีตเบื้องหลังอนาคตเบื้องหน้าในยะของสถานที่ไม่มีในยะนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์และอันตรายก็เราสมมติจะรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่จะนำพวกเราให้เจริญก้าวหน้าเบื้องหน้าโอ้เจริญก้าวหน้าแต่พอไม่เจริญเขาเรียกอะไรละอะไรหลังเบื้องหลังเอ๊ะแล้วทำไมหน้านี่มันเขาใช้คำว่าเจริญก้าวหน้าเนี่ยเป็นสัญญาณเกี่ยวกับความเรียบร้อยความถูกต้องความเจริญความล้าหลังเนี่ยมันเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ความไม่ถูกต้องนี่ก็อีกในยะหนึ่งถ้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى รู้เช่นนั้นแล้วและเราศรัทธาเชื่อว่าอัลลอฮฺทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราจะยึดแหล่งความรู้ของใครเป็นมาตรฐานในชีวิตเนี่ยเรื่องนี้ท่านเห็นยังไงผมเห็นแล้วมันผิดรับไม่ได้ผมรับไม่ได้รับไม่ได้ทำไมเพราะคุรานถ้าดำหลังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสว่ามันไม่ถูกต้องพูดยังจะเชื่อมั่นก็เชื่อสิครับเพราะเชื่อว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเราที่แน่นอนที่สุดเพราะถ้าอัลลอฮฺไม่บอกว่าสุราเนี่ยมันฮารามเพราะมันอันตรายนี่นะต้องเชื่อถึงแม้ว่าจะมีแพทย์ล้านคนเนี่ยเซ็นว่ามีงานวิจัยว่าสุราเนี่ยมันมีประโยชน์ยกหนึ่งสมัยหนึ่งสมัยหลังนะตอนล้านหลังมุสลิมถูกดูถูกกล่าวหาผู้ชายที่ทำสุนัขเนี่ยโหดร้ายมุสลิมเนี่ยโหดอะไรบ้าบอของมันอะไรกันขนาดไหนเนี่ยเด็กจริงๆนี่เราไปตัดสุนันท์มันพวกแขกที่ไปสัตว์ท่านะไม่ใช่เมืองไทยนะทั่วโลกนะถือว่าช่วงหนึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปซ้ำไปล่าสุดนะองค์กรสาธารณสุขของสหประชาชาติออกมติยืนยันว่าการตัดสุนัขของผู้ชายเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะลดการติดโรคเอชยืนยันฟันธงบอกว่าไม่คุ้มเคือไม่สงสัยเลยเป็นเรื่องจริงสัจธรรมว่าการตัดสุนัขเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลในการป้องกันเรื่องติดโรคสำหรับมุสลิมนะสำหรับมุสลิมมันก็จะไม่เพิ่มความเชื่อสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับหลักการศาสนาว่าการตัดสุนัขสำหรับผู้ชายเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันจะไม่ถูกต้องเพราะสหประชาชาติออกมาติว่ามันดีแต่สำหรับเราเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยนะต้องรอกี่ปีล่ะต้องรอเป็นสิบปีกว่าจะเจอฝรั่งเนี่ยออกมาติยอมรับว่าตัดสุนัขนี่มันดีจริงเอาไปละ ม่ว่ากันถึงตัวเรารู้อย่างนี้อย่างนี้เป็นตัวอย่างนะเราได้บอกว่าในหลักการศาสนาของเราเนี่ยเรื่องตัสุนัตเนี่ยฟิตายเรื่องจำเป็นวาจิบที่ต้องกระทำถ้าเราเชื่อปฏิบัติที่เราเชื่อปฏิบัติเราอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลก็ได้แต่เราเชื่อว่าผู้ที่บัญญัติเรื่องนี้มีความรู้เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยมากกว่าตัวมนุษย์เองจริงรู้เรื่องนี้เราต้องเรียนเรื่องกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชี้แนะนี่คือความถูกต้องอยู่ตรงนี้เรารับมาในจักรวาลชัดเจนแล้วนะก็รับมาน้อมรับแล้วก็เอาไปปฏิบัติด้วยความเชื่อว่าแน่นอนสิ่งที่อัลลอฮฺได้แนะนำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์ทำไมก็อัลลอฮฺทรงรู้ดีไอ้สิ่งที่เกี่ยวกับเราเบื้องหน้าเบื้องหลังของเราท่านอาบีกาซีร์ได้ชี้ถึงประเด็นนี้ว่าดลิลุเป็นหลักฐานอะลาอิฮาตติอิลมิฮิบิจามีอิลกาอินาติว่าพระองค์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างมาบีฮาวะฮาดิริฮาทั้งอดีตของมันและปัจจุบันวะมุสตักบะลาฮาและอนาคตด้วยكقولي إخبار العين الملائكة أكيدين ردم رأخ الله في الله بكلاوتين قامروك الملائكة في ملائكة دي سارتا ملائكة دي سارتا طب الله لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ما دي تعم كام شارتاكم ملائكاني وما نتنزل إلا بأمر ربي نرى ما دي لما لما ينبنى نبي لرسول โดยนำวะฮีนำคำสั่งสอนของพระเจ้ามายังนบีและรอซูลเนี่ยอิลลาเว้นแต่บิอัมริร็อบบิกเว้นแต่จะมีพระดำรัสพระบัญชาจากองค์พระผู้อภิบาลของเจ้าโอ้มุฮัมมัดเราจะลงเองยังไม่ได้เราต้องส่งมาต้องมอบหมายต้องบัญชาละฮูมาบัยนะไอดีนาวะมาคอนซะนะนะอัลลอฮ์นั้นมีความรู้เกี่ยวกับพวกเรามลาอิกะฮ์พูดนะอัลลอฮ์เนี่ยก็จะมีความรู้ที่แน่นอนที่มั่นคงเกี่ยวกับพวกเราเบื้องหน้าของพวกเราเบื้องหลังของพวกเราว่ามาไม่ได้และระหว่างเบื้องหน้ากับเบื้องหลังก็คือปัจจุบันว่ามาแท้นรบุกันเสียองค์พระผู้อภิบาลของเจ้าเนี่ยไม่เป็นผู้ที่จะหลงลืมหรือจะเผลอแต่ยังได้ลืมไม่ได้อัลลอฮ์ลืมไม่ได้การที่เราได้ยึดมั่นและก็เอาประโยชน์นี้มาเป็นความเชื่อมันจะมีประโยชน์สำหรับมุสลิมที่กำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมต่างๆที่แทรกเข้ามาอยู่ในหัวใจในสมองและสร้างความเชื่อถือและนี่คือปัญหาของเยาวชนปัจจุบันไม่ต้องพูดเยาวชนอย่างเดียวนะครับผมสื่อทั่วไปแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งผู้นำวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมที่มันเข้าไปอยู่ในหัวใจของมุสลิมและก็สร้างมาตรฐานสร้างความเชื่อถือทำไมเชื่อฝรั่งทำไมอู้ดูเขาเจริญเขาไปไหนแล้วเรายังอยู่เนี่ยไม่เชื่อเขาได้ไงก็เรื่องมีประโยชน์หนึ่งก็มักจะพูดนะเขาไปถึงดวงจันทร์แล้วถ้าเรามัวจะพูดเรื่องเตียมมุมเรื่องดินเรายังอยู่ในดินนะอยู่กับทรายนะเขาไปดวงจันทร์แล้วปรากฏแล้วว่าไอ้ดวงจันทร์เนี่ยไม่ชัวร์แล้วไอ้ที่เขาไปดวงจันทร์เนี่ยก็ยังไม่ชัวร์เลยเป็นหนังหรือเปล่านาซาเนี่ยมาหลอกชาวบ้านเขาหรือเปล่าแต่ประโยชน์นั้นแต่ก่อนใช้หูใช้บ่อยเลยจริงเถียงคนนี่แบบว่าหลงกับตะวันตกกันหลงกับฝรั่งเออพวกเองนี่ก็อยู่กับเรื่องนี้แหละอยู่กับเรื่องเลือดประจำเดือนเรื่องอาบน้ำละหมาดเรื่องเตรียมมุมอะไรเงี้ยเขาไปนู่นแล้วไปดวงจันทร์แล้วพวกเองก็ยังอย่างเงี้ย หารู้ไหมว่าคนที่ยังอยู่ในเรื่องนี้อยู่ในเรื่องละหมาดอยู่ในเรื่องละหมาดเนี่ยเลยดวงจันทร์ไปแล้วไปถึงอัลลอฮ์แล้ว ถ้าอัลเลาะห์อยู่ไหนอ่ะฟุตุนูนถ้าเราควรที่จะมาสัมมนาไอ้พวกฝรั่งนี่ยังอยู่เชิดดวงจันทร์น่ะเราถึงบัลลังก์แล้วถึงบัลลังก์อัลเลาะห์แล้วนู่นแต่พวกฝรั่งนี่ยังมัวอยู่ดวงจันทร์ตายแล้วถึงดวงจันทร์แล้วแต่มุสลิมเนี่ยถึงนู่นแล้วถึงอัลเลาะห์แล้วอาจารย์ที่เราจะไม่เชื่อแบบนี้เนี่ยมันช่วยไม่ได้นะบางคนจะคิดแค่นี้แหละดูเขาสั่งจรูนตรวจเขาสั่งดาวเทียมสั่งอะไรมันก็ช่วยไม่ได้นะคนนี้ไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าแค่ไปรวมจันทร์ในองค์เขาใช้ความรู้กี่พันปีเนี่ยกว่าจะมาสร้างจรวดนะแต่ละดีเนี่ยปุ๊บเดียวตุ้มเดียนเลยเนี่ยเลยดวงจันทร์เลยดาวดวงต่างๆไปนู่นนะก็อย่าหลงนะครับอย่าหลงสิ่งที่เป็นความรู้ของมนุษย์เนี่ยไม่ควรที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยหลงกับความรู้หากต้องทำให้มนุษย์เนี่ยได้มองความรู้ที่มันเป็นสัญญาณถึงความรู้ที่กว้างขวางกว่านั้นตรงนี้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยติดต่อกันเห็นภาพกันนะคุยกันนะสดสดเลยสดสดเลยนั่นเองแสดงว่าข้ามนุษย์ตัวเองทำได้เลยพวกกาเรนี่ตะก่อนนู้นนะเขาไม่ยอมเชื่อเลยว่ามุฮัมมัดนี่รู้จากอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺสิ่งที่เป็นเรื่องลับเขาไม่เชื่อพอเล่าเรื่องท่านอุมัรบินคอตตอบกับซาริยะซึ่งเป็นแม่ทัพอุมัรอยู่มาดีนะซาริยะนี่มีอยู่เมืองอิรักอิรานทหารล้อมซาริยะและซาริยะและซาริหลังดังหลังซาริยะนี่มีภูเขาอุมัรกำลังขุดบ่ออยู่ที่มดีนะห์พูดเรื่องตักเตือนเรื่องตักตานี่แล้วอยู่ดีๆอุมัรนี่ก็หยุดก็มองซาริยะห์ซาริยะห์ไปตรงภูเขาโน่นไปภูเขาคนต้องงงอะไรนี่ก็ไอ้กอรอมัตของมีกอรอมัตจริงๆนะฮะไม่ใช่คนเผลอๆนี่มุชริกไปละหมาดไปละหมาดไอ้อาจารย์ไม่ละหมาดนะผมไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมนั่นเองโอ้โหกรรมัดของอาจารย์ของเราขนาดนี้เชียวนี่โม่ซาเรียอุมัรได้พูดอย่างนี้มันพิสูจน์ได้ไงพิสูจน์ได้คนก็เฉยกันนะแต่พอซาเรียมาเนี่ยบอกว่าท่านอุมัรเนี่ยช่วงนั้นเวลานั้นนะท่านพูดอะไรเปล่าพิสูจน์ได้ไงทำไมเขาได้ยินเสียงอุมัรบอกว่าเนี่ยไปนู่นไปอยู่กับภูเขานู่นนะจะได้เขาล้อมไม่ได้ไงไอ้อย่างตะกอนนู่นนะถ้าบอกว่านั่นนะอุมัรเห็นนะสิ่งที่อยู่นู่นเล่าอะไรมั่วๆแต่เดี๋ยวนี้นะครับถ้าเราไปบอกกับสมัยนู่นนะสมัยซอฮาบะห์เนี่ยหรือสมัยคนโบราณนะที่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะจากอเมริกาแล้วกับเมืองไทยเนี่ยเขามองหน้ากันได้เนี่ยคุยกันได้สดๆเชื่อสารหรือเปล่าฮะให้ความรู้ไม่ควรที่จะให้เราเนี่ยหลงไปตามความรู้ไม่ใช่หากให้ความรู้เป็นสัญญาณถึงเดชานุโอมนี่ขนาดความสามารถของมนุษย์เองทำได้เราทำไม่ได้ผมเคยอ่านบทความก็บอกว่าก็เคยวิจัยนะด้านฟิสิกส์ความเป็นไปได้ที่จะบันทึกภาพของอดีตบันทึกภาพของอดีตเขาก็คุยกันเลยนะบอกนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ก็คุยกันการนี้ก็คุยกันแล้วจะพูดถึงความเป็นไปได้นะโอ้โหบางคนก็ทึ่งดูเขาก็ขนาดนี้เลยภาพอดีตนะแล้วก็ไอ้พวกหนังไอ้นั่นน่ะ พูดถึงเรื่องอนาคตนะเรื่องความเจริญของอนาคตนะก็จะมีนะอะไรที่มันเป็นฆาตกรรมที่มันเกิดขึ้นในสถานที่นี้แล้วก็คนเขาหายไปแล้วเนี่ยก็ถ่ายภาพมันออกเลยอะใครมาทำใครมาฆ่ายังไงเนี่ยก็ความเป็นไปได้พอเราไปดูในคุรานอัลเลาะห์ได้บอกว่าเนี่ยที่เราได้ทำทั้งหมดนี่มันจะถูกบันทึกเป็นภาพได้เห็นนะว่าที่เราทำและมากกว่านั้นนะอวัยวะของเราเนี่ยมันก็จะกล่าวจะพูดในสิ่งที่เราได้ทำก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดแล้วสิถ้าเรามีความรู้ขนาดนี้ก็แน่นอนความรู้ของเราเนี่ยถ้าเทียบแล้วนี่นะความรู้ของเราเนี่ยจะมากฉะนั้นต่อไปนี่อัลลอฮฺได้บอกว่าولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء في الله بيروح بلنا بلنا هو راوني نا تهوى راو إيني تهوى راي فيك يقف الله مني راو ما يسامح لهم قوام روح راوني فيك لهم قوام روح الله سبحانه وتعالى سب يعني وانت في الله بيصر برسول อัลลอฮ์คือแหล่งความรู้อัลลอฮ์คือแหล่งความรู้นักตะชาเขาวิเคราะห์ประเด็นนี้นะว่าแหล่งสัจธรรมนี่คืออะไรบางคนบอกว่าสัจธรรมนี่คือสัจธรรมสิ่งที่มันเกิดเรื่องมันเกิดในโลกนี้เนี่ยเป็นสัจธรรมโดนถูกโต้เถียงกันนะเป็นแน่เลยสัจธรรมเกิดเป็นสัจธรรมถ้าไม่มาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้เถียงกันมาเป็นร้อยปีนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีแหล่งความรู้ที่จะรองรับหรือรับรองศาสนาพุทธหรือศาสนาพระปัจจัยชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเขาบอกว่ามันมีไม่พ้นแหล่งศาสนาเนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้ารับรองว่ามันเป็นศาสนามันอยู่ที่ว่าเราจะพิสูจน์ได้ไงวะเนี่ยพระเจ้าได้รับรองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมนี่แหละก็มาเถียงกันพวกคริสต์ก็จะบอกว่าเนี่ยไบเบิลรับรองสัจธรรมมุสลิมก็เถียงอ่ะไบเบิลเล่มไหนจ๊ะมันมีหลายร้อยเล่มและแต่ละเล่มเนี่ยมันไม่เหมือนกันเอาแค่เหมือนกันแล้วมาคุยกันการโต้เถียงก็แบบนี้คือเราต้องการพิสูจน์ความรู้ที่จะกล่าวที่จะบอกถึงสัจธรรมนี่ในการยืนยันว่า ความรู้ของเราเนี่ยเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถรับรองสัจธรรมและเราไม่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งที่ในนอกจากที่อัลลอฮ์ได้ให้รู้ความเชื่อแบบนี้นะครับมันจะเพิ่มซึ่งความเชื่อมั่นในความรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงอะไรเนี่ยที่เรารู้เนี่ยที่เราอ่านที่ศึกษาที่เรียนรู้ความหมายกุรอานนั่นแหละคือส่วนที่อัลเลาะห์ได้อนุญาตให้เรารู้มีไหมที่เรายังไม่รู้ที่ยังมีนะอัลเลาะห์ละอัลเลาะห์ยังไม่ให้รู้มีولا يحيطون بشيء من علمه الا بما ما سمع كده بينهم ความรู้ส่วนนึงส่วนใดของอัลเลาะห์นี่นะมันต้องมาจะประสงค์ให้รู้คําถามว่าน่ะมันจะประสงค์ให้ใครรู้ส่วนนึงจากความรู้ของพระองค์เนี่ยโดยไม่มีเหตุผลกันนั้นดึกไอ้คนนี้รู้ไอ้คนนี้ไม่รู้อัลลอฮ์ทำอย่างนี้ต้องมีเหตุผลไหมหรือไม่มีเหตุผลต้องมีไหมต้องมีเหตุผลทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในหลายอายะห์ในคุรานเนี่ยอาลีมุนฮากีมอาลีมุนทรงรอบรู้ฮากีมุนทรงปรีชาญาปรีชาญาณแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ช่วยสารับเขาบอกว่ามีฮิกมะฮิกมะแปลว่าอะไรภาษาอาหรับเขาให้คำนี้ว่าฮิกมะเนี่ยทำในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเหมาะที่สุด ไม่มีก็บอกว่าอันนี้นะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะของอัลลอฮ์นี่ไม่มีนั่นแหละเหมาะที่สุดฉะนั้นก็อัลลอฮ์บอกอนุมานในคนนี้รู้อนุมานในคนนี้ไม่รู้อัลลอฮ์คนนี้รู้มากกว่าคนนี้เหมาะที่สุดแล้วแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วที่จะให้คนนี้หรือไม่คนนี้รู้อะไรคนนี้มากกว่าคนนี้เนี่ยมันก็ต้องดูเหตุใดที่คนนี้จะรู้มากกว่าคนนี้แสดงว่าอัลลอฮ์รู้ว่าคนนี้สมควรที่จะรู้มากกว่าคนนี้สมควรเพราะอะไรก็ดูเหตุผลเหตุผลจะรู้จากไหนจากอัลกุรอานกุรอานนั้นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเหตุผลที่อัลลอฮฺทรงให้เมตตาและความรู้หนึ่งการศึกษาค้นหาเสาะหาสมควรที่จะรู้มากกว่าคนอื่นคนที่ขยันรู้ก็สมควรที่จะรู้มากกว่าคนที่ไม่ขยันไม่ศึกษาไม่แสวงคนนี้มีตักวาอัตตักุลลอฮฺวะยุอัลลิมุฮุมุลลอฮ์ต้องมีตักวาและพวกเจ้าก็จะมีความรู้ที่อัลลอฮฺจะสอนให้ตะกวาจะก่อให้มีความรู้เกิดขึ้น3สิ่งที่จะให้เราเนี่ยได้มีสิทธิ์รู้ในส่วนของความรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เราคำนึงและรู้สึกในความยากจนของเราในด้านความรู้ด้านความยากจนของเราด้านความรู้ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เมื่อใดที่เราได้รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่รู้ถ้าเทียบกับความรู้ของอัลลอฮ์เราต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นี่จะได้รู้นั่นแหละเป็นหนทางที่จะให้เราเนี่ยยิ่งมีความรู้ยิ่งได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์พระประสงค์อัลลอฮ์นี่ก็จะออกมาเพื่อสนองความรู้สึกของเราเนี่ยว่าเราเนี่ยยากจนจริงๆในด้านความรู้แล้วถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยจึงต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์มันจะเกิดยังไงอ่ะเกิดยังไงอ่ะโอ้ฉันจะเจ๋วขนาดไหนนะมันเรื่องอะไรหรอกฉันก็อัลลอฮ์ไม่ช่วยฉันอัลลอฮ์ไม่สอนฉันนี่ฉันที่ว่าอิบนุตัยมียะห์ชัยคุลอิสลามอะห์มัดอิบนุอับดุลฮะลีมอิบนุอับดุสซะลามอิบนุตัยมียะห์ท่านศึกษาอ่านบางเรื่องอ่ะอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่เข้าใจทำยังไงดีแต่เดี๋ยวนี้นะเฮ้ยเครียดไปดูละครไล่คลายเครียดแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องสิ่งต่อเออไปฟังเพลงก็หน่อยนึกก็แล้วมาดูเรื่องสิ่งต่อเนี่ยเขาสอนเยาวชนวัยรุ่นที่ทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมไม่อยากบอกว่าเขาไม่ได้มาศึกษาไอ้จงกุศลเพราะเขาไม่เชื่อว่าแหล่งความรู้ที่จริงเนี่ยคืออัลลอฮ์หมายถึงว่าเนี่ยท่านเนี่ยขนาดเนี่ยได้ศึกษาแต่สิ่งที่มีส่วนหนึ่งไม่เข้าใจเอาด้วยถามเช็คเชื่อไหมว่าสุดยอดของความรู้เกี่ยวกับส่วนที่ต้องการเนี่ยจะได้คำตอบสุดยอดมาจากผมเชื่อไหมถ้าเชื่ออย่างนี้นะท่านจะไม่ได้ประโยชน์ในชีวิตของท่านเลยท่านต้องเชื่อว่าแหล่งความรู้ที่เหนือกว่าผมเหนือกว่าอุลามะทั้งหมดนี่อัลลอฮ์ฉะนั้นจะถามผมนี่นะก็ต้องอย่าถามโดยเชื่อว่าผมเนี่ยที่จะให้มันกระจ่างกับท่านไม่ถามโดยเชื่อว่าผู้ที่จะให้มันสว่างกับท่านนี่นะก็คือแหล่งความรู้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามโดยเชื่อมั่นด้วยอีมานด้วยศรัทธาว่าที่จะให้คำตอบของผมเนี่ยได้กระจ่างได้สว่างกับท่านเนี่ยคืออัลลอฮ์อิบนุตัยมียะห์เนี่ยเวลาเขาอ่านแล้วไม่เข้าใจทำยังไงเขาจะออกไปไหนไปที่กุโบเพื่ออะไรครับที่กุโบนี่ก็จะได้ลืมเรื่องดุนยาเนี่ยหันไปอาคิเราะห์ไปกุโบแล้วนะออกจากกุโบหน่อยหาที่ที่โล่งๆไม่มีใครอยู่ ็จะวางเอาแก้มเนี่ยวางบนดินแล้วก็ขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ยามุอัลลิมอิบรอฮีมอัลลิมนีวยามุฟะฮิมสุไลมานฟะฮิมนีโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงสอนท่านนบีอิบรอฮีมขอต่อพระองค์ให้พระองค์โปรดสอนฉันเถิดโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงให้สุไลมานได้เข้าใจขอต่อพระองค์ให้พระองค์ทรงโปรดให้ฉันเข้าใจนี่มาจากกุรอานเพราะในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวในสุรษสอดในสุรษสะดาเนี่ยเกี่ยวกับปัญหาที่เรื่องตัดสินแต่ก็มีคนมาหาท่านนบีดาวูดให้ตัดสินแต่ท่านนบีดาวูดให้คำตัดสินที่ไม่ถูกต้องอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะฮัมนาฮาสุไลมานเราได้ให้สุไลมานเข้าใจประเด็นนี้ทั้งนั้นที่ดาวูดนี่เป็นใครอ่ะดาวูดเป็นใครเป็นบิดาของสุไลมานถ้าคนมาบอกให้ดาวูดเนี่ยคณะต้องไปหาอุโสก่อนนบีดาวูดนบีทั้งคู่นะก็ไปหาพ่อก่อนหาดาวูดแต่ดาวูดตัดสินไม่ค่อนข้างไม่ถูกต้องถ้าไปหาสุไลมานสุลตากรสุไลมานตัดสินถูกต้องอัลลอฮ์ก็ยกย่องสรรเสริญนบีสุไลมานฟะฟะฮัมนาฮาสุไลมานเนี่ยก็เอามาเป็นหลักฐานว่าเด็กนี่อาจจะรู้มากกว่าผู้ใหญ่ก็ได้นี่ลูกคนซื้อนะทำไมอ่ะถ้าลูกคนซื้ออาจจะรู้มากกว่าลูกศตวรรษก็ได้ถ้ามันไปได้แล้วนี่ไงนบีสุไลมานกับนบีดาวูดแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงลูกบอลซื้อหรือลูกศตวรรษซื้อว่าศตวรรษที่ทำไม่ใช่มันขึ้นอยู่ที่ว่าศึกษาจริงไหมได้มีความรู้จริงไหมแต่ในแต่เมียนี่ก็มาถึงตรงนี้ที่ได้ให้ที่สอนนบีอิบรอฮีมแล้วก็ให้นบีสุลัยเข้าใจเนี่ยสอนฉันบ้างสอนฉันด้วยนี่แปลว่าอะไรอินเตเมียเนี่ยรู้แหล่งข้อมูลแหล่งความรู้ที่มั่นคงแล้วคนเราเนี่ยเวลาเดือดร้อนอยากจะยืมตังค์ไปหาคนนั้นดิคนนั้นล้มละลายนี่มีแล้วเก่งแล้วปะเผื่อมีเผื่อมีไหนเผื่อเขาชอบไว้หน่อยทำไมแล้วก็ไปหาคนนั้นน่ะร่ำรวยมีสตังค์เยอะแยะนี่ใครไปหนูไม่ผิดหวังเรารู้แหล่งความรู้ของเราแหล่งข้อมูลของเราแต่ที่เอียยกมือโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีความรู้เถิดนี่เป็นบทเรียนสำหรับเรานะเรื่องในสังคมความขัดแย้งในสังคมไม่มีเยอะการศึกษาจากตำราจากนักวิชาการบรรดานักปราชญ์อุลามานี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่บางครั้งเราก็ศึกษาแล้วไปหาคนโน้นคนนี้ศึกษาไปเยอะแล้วถ้าเป็นมึนอะยังมึนเรายังไม่รู้แหล่งความรู้ที่จะยกมืออ่อนเนาะช่วยฉันให้ฉันเข้าใจให้ฉันรู้เรื่องให้ฉันศึกษาความถูกต้องเพราะเรารู้ว่าที่จะรู้มากกว่าอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้คืออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาอะไรเนี่ยตอนละหมาดกลางคืนอัลลอฮุมะร็อบบะญิบรออีลวะอิสรอฟีลวะมีคาอีลฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์อาลิมัลฆอยบิวัชชะฮาดะอันตะตะห์กุมبين عبادك في مكان فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم و الله سنبين تقوى ببانكم جبريل إسرائيل ميكائيل فأوه بن بوتا سنر وان باون فأوه نسين دي فقد ينكن و الله خواهي شن دي تانم دي تانم دي قام تبطن نسين دي بو خواه دي قد ينكن نذين فتتان نذين فتتانلما اختلف فيه من الحق พอบางครั้งเนี่ยต่างคนต่างก็เอาฉันน่ะจะทำโน่นฉันน่ะจะทำโอ้จะทำนี่มันเยอะเหลือเกินมันมีอันเดียวจะทำเป็นสุดาของอัลลอฮ์นะเชื่อไหมว่าจะทำนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่อิทยาอยู่กรุงเทพหรืออยู่มักกะ ไปถามพวกบอนอนไปเรียนอียิปต์ไปเรียนอินเดียไปเรียนไหนเนี่ยไม่ได้ต้องจบมุกก้อนมาจบมุกก้อนนี่มาอยู่ที่ไหนเนี่ยนะต้องไปจบภูเขาหนึ่งไปจบกับควรีเนี่ยไปเสียไปแล้วต้องไปจบที่ภูเขาหนึ่งหมายถึงว่าจบกับอาจารย์ของเขาบางคนก็ไม่ได้นะจบแต่จะได้แจ๋วแจ๋ววะนะต้องจบที่อียิปต์ที่ไปรูอัลฮัดบางคนบอกว่าไรสาระถ้าจบก็ต้องจบที่เมืองหลวงของอาณาจักรอิสลามนี่มาดีนะเนี่ยนบีอยู่ที่นู่นไม่เป็นเหตุผลเลยจบนี่นะจะได้สุดยอดเนี่ยก็ต้องจบที่ไหนจบที่หลักฐานตัวบทขอให้จบขอให้จบแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละแต่ถ้ามีตัวบทหลักฐานนะนั่นแหละแน่นอนที่สุดแต่หากว่าจบจากมักกะมาดีนะเนี่ยลองดูเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเอาเรื่องครูบาอาจารย์คนนู้นว่าคนอาจารย์คนนู้นฟัตวาเนี่ยบอกว่านี่เรื่องศาสนาเนี่ยอันเนี้ยมันฮารามเนี่ยเพราะอะไรก็อาจารย์คนนู้นก็บอกว่าไม่ได้คือฮารามนี่ต้องอัลลอฮ์ต้องรอซูลนะต้องอัลลอฮ์ฟันตรงต้องรอซูลฟันตรงนะต้องคนนู้นไม่มีคำตอบถ้าไม่มีคนที่จะจบที่นี่นะจบเนี่ยจบศีรษะก็ได้เป็นหมอแล้วก็นี่นะอัลลอฮ์บอกในคุรานอย่างนี้นี่ไงแรงจะทำที่สุดยอดนะแล้วพูดแล้วมันก็ต้องจบตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับที่จะทำให้เราได้มีความ ได้มีความสบายใจ ความยอมรับในความรู้มากกว่าการที่เราได้ให้คำตอบที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมันไม่มีอะไรที่สามารถการันตีว่าเป็นจริง นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์รับรองว่ามันเป็นจริง ฉะนั้นอายะนี้ก็ยังยืนยันในเรื่องนี้ แต่อีกมุมหนึ่งอันนั้นแหล่งความรู้ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله ทรงรู้สิ่งเบื้องหน้าเบื้องหลังอัลลอฮ์รู้หมดแต่อันนี้เนี่ยอันนั้นเกี่ยวกับความรู้ของ Allah แต่อันนี้เนี่ยว่าเราอยู่ที่ตัวนบีใช่ไหมเราไม่ใช่เลยมันใช่เกี่ยวกับความจำกัดความรู้ของมนุษย์ไม่สามารถรู้อะไรเลยนอกจากที่ Allah ประสงค์ให้รู้ สองประโยคเนี่ย Allah รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหน้าเบื้องหลังของเราและเราไม่รู้อะไรเลยสองประโยคเนี่ยความมาประสานกันนะสุดท้ายเนี่ยท่านอยากจะรู้ท่านอยากจะมีความรู้ใช่ไหมท่านอยากจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับความรู้ไปหาความรู้ที่ไหนความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่เรียกว่าอิลมูต้องไปหาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ความรู้ที่จะมีคุณค่าในปัจจุบันและอนาคตของท่านความรู้อื่นมีคุณค่ามีมีคุณค่าเคมีก็มีประโยชน์แพทย์ก็มีประโยชน์ที่มีประโยชน์ของสังคมมนุษย์ศาสตร์มีประโยชน์ทั้งนั้นน่ะก็อะไรที่เป็นความรู้ที่เรียกว่าสุดยอดแห่งความรู้คือความรู้ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแหล่งความรู้ที่อัลลอฮฺได้ส่งให้เราได้ศึกษาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยفإن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء سورة فاطر تأتي مني فاديتا ينقل الله ينتاكي من أنه تكبر علماء لا علماء لا يا علماء في تروقها تتكي ماك ونكو ديسع كتن بنايا ونكو ديسع نتبين علماء من قمودا سسنع دول تبا ما تيبتير روان ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับความรู้ด้านศาสนาแน่นอนต่อว่าศาสนาเนี่ยเหนือกว่าแต่ถ้ามีคนที่รู้ทั้งวิทยาศาสตร์และศาสนาเนี่ยอันนี้แน่นอนยิ่งดีแต่แหล่งข้อมูลความรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยยิ่งใกล้ชิดรู้จักอัลลอฮ์มากกว่านี่นี่คือความรู้ด้านศาสนาและความรู้ด้านศาสนาที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินะไม่ใช่ไปเรียน17 ปี 20 ปีเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยเรียนอะไรเรียนกิตะถามว่าคิดตั้งคิดตามเนี่ย กิตาบเนี่ยก็น่าจะเข้าใจเรียนกิตาบุลลอฮ์นะกิตาของอัลลอฮ์นะแต่ก็ไม่ใช่นู่นอีอานะตุตอลิบีนะกิตาอีอานะตุตอลิบีนะที่ดูอีอานะตุตอลิบีนนี่อายะห์นี่หะดีษเนี่ยรีนอนมาอินีเรื่องนี้เนี่ยมันฮารามทำไมอ่ะเพราะส่วนมากในบรรดาอุลามะห์มักจะบอกว่าฮารามอย่างนี้เป็นต้นเรื่องนี้ในมัซฮับชาฟีอีนี่เขามีขีลาฟกันไม่มีนะว่าที่มันฮารามมันต้องมีหลักฐานในคุรอานจากฮะดีษอย่างนี้หรือมีอุลามะห์ก็มีความกระเดียงตีความตัวบทหลักฐานนั้นไม่มีเรื่องนี้ไม่มีแต่บ้านเราเป็นสุดยอดของคนนี่ก็ว่าจะถือว่ามัซฮับชาฟีอีสุดยอดในบ้านเราเมืองไทยคนที่ได้อ่านได้ศึกษาอย่างนั้นถูกต้องจริงโอ้โหก็ถือว่าอย่างนี้มีหนังสือเล่นใหญ่กว่านี้นะเราจะทุกตอนดีโอ้โหอินที่ประเทศอาหรับนะใครที่ศึกษาหนังสือเล่มนี้มีเล่มอื่นนะเยอะแยะเลยมันจะมีเมื่อสักทีศึกษาเราจะทุกตอนดีของมันเราอีกแล้วจะไปดูเราตอนดีหรือว่าเราไม่มีหลักฐานเลยไม่มีหลักฐานเลยและอันนี้เรียกว่าศึกษาศาสนาอย่าเพิ่งรีบนะผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ศึกษาแต่นั่นไม่ใช่สุดยอดของการศึกษาศาสนานั่นเป็นสื่อจะได้ถึงสุดท้ายต้องไปดูตัวบทนะไม่ใช่สุดยอดไม่ใช่สุดวิสัยทัศน์ของคนนี่นะอะไรคนนั้นเขาว่าอิหมัมคนนั้นเขาฟัตวาอิหมัมคนนั้นสุดยอดของเขาเนี่ยก็ได้อ้างอุลามะแต่สุดยอดของผู้ศรัทธานี่นะตระหนักและยึดมั่นกับตัวบทนะเอาของจริงไม่ใช่ก๊อปปี้นะนี่ของก๊อปปี้ของแบบฉบับต้นฉบับนี่มันมีแล้วเองไม่เอาของก๊อปปี้ของที่เขาإمام ابن كثير بيقول أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه من يكال سماء في جبه سوى من ذلك فأمروك الله للناس تبكي الله ذلك رسول هيرو ويحتمل روى يحتمل بين بداية وقام معه عياني أن يكون المراد لا يطلعون أحدا على شيء من علم ذاته لا يطلعون أحدا على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله ولا يحيطون به علما بنتنا يوصام معيكم أياني إثنى يأمن ابن كثير ببقوة قومي سامات هو أعرأيك يوكب الله أعرأيك يوكب توفقهم هو خاطئتني الله مغفقهم لني فحق يتفق แต่เราไม่รู้เราไม่มีรายละเอียดซึ่งส่วนที่อัลลอฮ์ให้เรารู้ในบรรดาคุณลักษณะสิ่งต่างของเราก็คือแค่นี้อัลลอฮ์มีบัลลังก์อัลลอฮ์มีเก้าอี้อัลลอฮ์มีพระและรายละเอียดมีมากไม่มีอัลลอฮ์ให้รู้แค่นี้ถามว่าเอาเราอยากจะรู้มากกว่านี้ไปรู้สินบีบอกนั่นนบีไม่บอกไม่บอกแค่นี้แต่ฉันอยากจะรู้ว่านั่งจินตนาการดูนั่งสมาธิดูนะบอกจะให้มาได้ไหมทำไมประสงค์ให้ได้แค่นี้อย่างนี้ก็คือบอกว่าเป็นไปได้เอาความหมายของอันนี้หมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้รู้ส่วนหนึ่งจากตัวพระองค์คุณลักษณะของพระองค์ให้ข้อมูลแค่นี้และส่วนอื่นนี่นะไม่ประสงค์ที่จะให้เรารู้ด้วยฮิกมะห์ของพระองค์เหมือนอายะห์ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าวะลายุฮีตูนบิอิลมะเขาไม่สามารถที่จะล้อมรู้สิ่งที่เกี่ยวกับพระองค์สิ่งหนึ่งเดียวที่เกี่ยวกับพระองค์ไม่สามารถที่จะล้อมถึงอยากจะดูอัลลอฮ์เป็นยังไงเป็นลักษณะยังไงไปดูขอไปดูไม่ได้ ทำไมประโยคนี้ทั้งนั้นเป็นประโยคที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกในความอ่อนแอในความจำกัดในความตกต่ำต่ำต้อยด้านความรุ่งเขาอะนะแต่มันก็กระตุ้นให้เราอยากรู้มากขึ้นให้เราอยากรู้มากขึ้นทำไมเพราะองค์ได้บอกอยากจะรู้ไหมอยากจะรู้มากไหมให้ศึกษาให้เรียนรู้และจะรู้มากขึ้นถ้าเราอธิบายอะไรนี่เหมือนที่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์ว่าเวลาอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่มีอะไรมีเขาไม่ได้รู้อะไรเลยอัลลอฮ์ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตัวพระองค์หรือคุณลักษณะสิ่งบางของเรานอกจากที่พระองค์ให้รู้เท่านั้นก็เป็นการกระตุ้นเรารู้อะไรที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์รู้ว่ามีพระหัตถ์มีพระหัตถ์มีพระพักตร์มีขามีตาที่เคยเห็นอัลลอฮ์ไหมเคยเห็นไหมไม่เคยก็ไม่รู้เนี่ยลักษณะรายละเอียดของเราเนี่ยอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากเห็นอัลลอฮ์ไหมอยากเห็นตัวพระองค์ไหมก็บอกเห็นอัลลอฮ์เนี่ยจะรู้ได้ไงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอะอยากรู้ไหมต้องเข้าสวรรค์อยากเข้าสวรรค์ไหมต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นการกระตุ้นการที่เราอยากจะรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานะเป็นการกระตุ้นให้เราปฏิบัติตามขั้นตอนที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ก็สุดท้ายเนี่ยอายะตุลกุรซีเนี่ยในบางประโยคเนี่ยกำลังสอนให้ผู้ศรัทธาให้บรรดามนุษย์เนี่ยมุ่งไปสู่แหล่งข้อมูลแหล่งความรู้ด้วยการปฏิบัติด้วยการให้ภาคปฏิบัติของชีวิตนี่นะถูกล้อมด้วยหลักการของอัลลอฮ์กันเพราะถ้าหากว่าหลักการอื่นที่ไม่ใช่ของอัลลอฮ์มีแน่นอนมันจะไม่นำมาซึ่งความรู้ที่แท้จริงเพราะเรื่องนั้นที่มันปรากฏจริงศึกษาเยอะมากบรรลุยังบรรลุไหมสบายใจไหมปริญญาเอกปริญญาโทมีหลายอันละไปทั่วโลกแล้วบรรลุยังไม่มีอะไรเลยบรรดาอุลามะฮ์ที่ได้ศึกษาปรัชญาปรัชญานี่เป็นวิชาที่ทำให้ที่หลอกนักวิชาการและนักศึกษาวิชาที่แบบว่ามีความสามารถหลอกคนฉลาดมากที่สุดทำไมคือเนื้อหาของวิชาปรัชญานี่มันเชิญท้าทายสติปัญญาให้สมองคนอยู่ในลักษณะที่ท้าทายคนฉลาดนี่ชอบการท้าทายเพราะอ่านปรัชญานี่โอ้โหอ่านไม่เข้าใจเลยนั่นแหละที่กูชอบกูต้องการแบบนี้ให้ของที่ไม่เข้าใจคนฉลาดส่วนมากนี่มีนิสัยแบบนี้มีนิสัยก็มีอุลามะฮ์ที่มีอย่างนี้อ่านปรัชญาอ่านตักกะอ่านไปวนไปตลอดชีวิตนะนั่งสอนน่ะนั่งบนโต๊ะสอนนักศึกษาเนี่ยเป็นมือสอนเนี่ยสอนอาคีดะห์ด้วยปรัชญาที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าพระองค์ทรงสถิตบนบัลลังก์เนี่ยบัลลังก์นี่คืออำนาจไอ้เรื่องสถิตเรื่องอยู่บนบัลลังก์ไม่ใช่ทำไมล่ะเพราะอัลลอฮ์จะอยู่บนบัลลังก์นี่แสดงว่าพระเจ้าของเราเนี่ยจะอยู่เหนือสิ่งนั้นนะจะอยู่เหนือแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องการบัลลังก์ถ้าอัลลอฮ์ต้องการบัลลังก์นี่มันคือพระเจ้านี่ปัญญานี่พาไปเลยนะสติปัญญานี่พาเข้าไปก็มีลูกศิษย์เขาอยู่คนนึงคนนี้ชื่ออัลยูอีนีอิหม่ามยูอีนีเป็นนักปรัชญาเป็นอุลามะฮ์ที่ศึกษาคิดได้ด้วยวิชาปรัชญาตักกะก็มีลูกศิษย์อยู่คนนึงชื่อฮามาดานีฮามาดานีก็อาจารย์ที่อาจารย์พูดมีเหตุผลนี่นะนี่ว่าแต่อาจารย์อธิบายให้ฉันเข้าใจหน่อยถ้าไม่เรานี่นะเวลาละหมาดเวลาขอดุอาเนี่ยใจของเราทุกคนนี่นะแม้กระทั่งอาจารย์เองเนี่ยมุ่งไปสู่เบื้องบนนะ คือยูเอนี่เนี่ยต้องการบอกว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ได้อยู่เบื้องบนนะไม่ได้อยู่บนบัลลังก์นะไม่ได้อยู่เพราะถ้าอยู่เบื้องบนแสดงว่ามีเบื้องล่างถ้ามีเบื้องล่างกับเบื้องบนแล้วอัลลอฮ์เบื้องล่างบนเนี่ยแสดงว่ามีการแบ่งสถานที่ถ้ามีการแบ่งสถานที่เนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยจำกัดถ้าอัลลอฮ์จำกัดไม่เป็นพระเจ้าเพราะสิ่งที่จำกัดเนี่ยต้องการสิ่งองค์ตรรกะธรรมดานี่บอกว่าเรื่องตรรกะเรื่องนี้ไม่ว่าแต่บอกหน่อยไอ้ความรู้สึกที่ทุกคนเขารู้สึกเนี่ยเวลาเขาดูอ้าเวลาเขาอิบาดะห์นี่นะรู้สึกว่าข้างบนผมเห็นเองเลยนะอัลลิมคนหนึ่งนะอธิบายความหมายกูรานแล้วเขามีอาคีดะห์อาคีดะห์ชาร์อะไรเขาไม่เคยเขียนหนังสือไม่เคยพูดนะอย่าพูดนะว่าอัลลอฮ์บนบนเนี่ยนะอย่าพูดเขาสอนแบบนี้แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งแกพูดนะว่าพี่น้องเวลาเราเนี่ยเดือดร้อนเวลามีปัญหาเนี่ยเราจะไปหาใครเพราะว่าผมบอกว่าแน่นอนละเมอเปล่าไม่รู้ตัวอยู่ดีเนี่ยก็ชี้ไปข้างบนอ้าวแล้วตัวเองที่สอนลูกศิษย์เนี่ยบอกว่าอย่าเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนทุกคนนี่แหละเกิดเนี่ยก็มีคนมีเรื่องจริงเป็นเรื่องธรรมชาติแต่อย่าให้ธรรมชาติเนี่ยถูกทำลายจากการสอนนะจากการสอนของคนเนี่ยพอเราไปสอนคนอย่าเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนอยู่ทุกที่เนี่ยมันก็ถูกทำลายไปพอไปถามคนเนาะอัลลอฮ์ไปถามคนที่เรียนฟอร์ดูอินเนี่ยเลอะเทอะไปแล้วพอถูกสอนไงว่าอัลลอฮ์ไม่อยู่เบื้องบนแต่ไปถามคนทั่วไปเนี่ยคนที่ไม่เคยศึกษาคนธรรมชาติความรู้สึกธรรมชาติดูอ่านเวลาดูอ่านไปไหนดูอ่านรู้สึกว่าเราเนี่ยมุ่งไปไหนขวาหรือซ้ายหรือข้างหน้าหรือข้างล่างรู้สึกว่าข้างบนแสดงว่าอายะห์นี้กำลังกระตุ้นให้เราเนี่ยได้มุ่งไปสู่แหล่งข้อมูลที่เราต้องการกำลังบอกว่าวิชาตรรกะวิชาปรัชญาเนี่ยมีความสามารถหลอกคนฉลาดมากที่สุดนั่นอยู่แล้วแบบเนี้ยอย่างอิหม่ามยุไอนี่อิหม่ามรอฎีที่ตลอดชีวิตเนี่ยเรียนปรัชญาเรียนตรรกะนี่นะในท้ายชีวิตบอกว่าเราได้ศึกษาเนี่ยเรื่องวิชาปรัชญาตรรกะนี่นะศาสนาศาสเรียนศาสนานี่แหละแต่วิชาตรรกะแล้วปรัชญานี่มาใช้เป็นเครื่องมือพอเราตลอดชีวิตเนี่ยหมุนเวียนในเรื่องปรัชญาเรื่องตรรกะสติปัญญาเหตุผลทางปัญญาแต่สุดท้ายเนี่ยที่เป็นคำพูดของไอ้ยุ้ยก่อนตายในลูกศิษย์มันก็สั่งสอนบอกว่าฉันเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยสอนพวกเจ้าพวกท่านให้ศึกษาปัจจัยให้ไอ้มุลกะลามตะกะจะได้มีผลทางปัญญาและหมุนเวียนตลอดชีวิตอย่างเนี้ยแต่สุดท้ายนี่เนี่ยก่อนที่ตายนี่นะฉันบอกสั่งสอนพวกเองเนี่ยให้ศรัทธาเหมือนคนชราที่เมืองในซาบูร์ชาวบ้านที่เมืองในซาบูร์ก็คือชาวบ้านที่ไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาตะกะหรือปัจจัยเขาอีมานต่ออัลลอฮ์ยังไงเนี่ยอีมานแบบง่ายๆนั่นน่ะอีมานของคนง่ายๆคนธรรมดาฉันนี่นะขอเชื่อแบบนี้ก่อนเสียชีวิตอัลลอฮ์และที่เรียนมาตลอดชีวิตนั่นน่ะถูกหลอกเพราะเป็นวิชาที่ท้าทายฉลาดในทายก็หลงไปอยากสู้ไปจนตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยเพราะความเชื่อที่เป็นแหล่งความรู้ที่แน่นอนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยไม่ได้อยู่ที่ตรรกะอิมามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยมีหนังสือเล่มใหญ่ที่หนังสือเนี่ยนักบุลมันตุกนักบไอ้ว่าถล่มมันตุกเนี่ยคือตรรกะถล่มวิชาตรรกะถล่มทำไมเขาบอกวิชาตรรกะมันเกิดจากภาษากรีกวัฒนธรรมกรีกซึ่งกระบวนการของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเนื้อหาความรู้นี่นะมันอาศัยภาษาเป็นสื่อกลาง ระหว่างเนื้อหาและความเข้าใจเวลาเขาใช้วิชาตรรกะเนี่ยวิชาตรรกะนี่มันเกิดในวัฒนธรรมที่ไม่มีศาสนาปีนี้ส่วนมากมูซาโฟเวตไม่มีศาสนาเพราะนั้นอุลามะที่เราควรไม่ได้แต่เรียนรู้ศึกษาศาสนาเนี่ยต้องเรียนวิชาตรรกะจนกระทั่งกอจารีเนี่ยอิมามกอจารีของชาวอุลามะดีนเขาบอกว่าคนที่ไม่เรียนวิชาตรรกะนี่นะไว้ใจความรู้ก็ไม่ได้อิมามอินเตเมียนได้ตอบโต้เรื่องนี้อย่างรุนแรงเลยมันก็ไม่ใช่การคิดการวิเคราะห์การพิสูจน์ความถูกต้องนี่นะด้วยสติปัญญาของคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเพียงพอที่จะบรรลุความจริงเขาบอกว่ารู้หนึ่งว่าในนบีเนี่ยไม่ได้ยินสัตตะสหายไม่ได้ยินสัตตะแต่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้รับรองว่าอีมานของสหายคือสุดยอดของอีมานประชาชนก็จะเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าเราก็ต้องปรับนะปรับนะชีวิตของเราการศึกษาของเราอย่าไปหลงอะไรบางอย่างนี่มันทำให้คนโอ้โหเชื่อเหลือเกินจนลืมหลงไปตามนั้นนะแล้วก็ลืมศาสนาลืมสิ่งที่มีความสำคัญในศาสนาสิ่งที่จะทำให้เรายิ่งตระหนักในเดชะอนุภาพของอัลลอฮ์และข้อจำกัดของเราเนี่ยประโยชน์ต่อมาวะซิอะกุรซียุฮุสสะมาวาติวัลอัรฎ์วะซิอะกุรซียุฮุสสะมาวาติวัลอัรฎ์ความหมายของประโยคนี้เนี่ยที่เราได้อ่านมาแล้วนะครับเนี่ยเก้าอี้วะซิอะกุรซียุกุรซียุเก้าอี้ของพระองค์นั้นกว้างขวางทั่วชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเก้าอี้กุรซียูของพระองค์เนี่ยวัสยากว้างขวางทั่วชั้นฟ้าอัสมาวาตวันอัรและแผ่นดินกุรซีเนี่ยแปลว่าอะไรมีหลายทัศนะนะครับอิบนุอบีฮาติมได้รายงานจากท่านอิบนุอับบาสในอันนี้วัสยากุรซียูสมาวาตกล่าวอิลมุนีกุรซีตรงนี้เนี่ยแปลว่าความรู้ของพระองค์นี่เป็นพระชนะนี่เอ้าและนี่ไม่ใช่ตีความคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะกล่าวเพราะกุรซีเนี่ยไม่ใช่ตัวพระองค์ว่าบรรดาอุลามะฮ์ของซุนนะห์นี่บอกว่าไม่มีในกุรอานและในซุนนะห์อายะห์ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะศีลศาสตร์ของอัลลอฮ์เนี่ยที่ถูกตีความจากบรรดาซอฮาบะห์ริสลามุศอลิฮ์แต่อย่างใดไม่มีเลยเอาละอันนี้ล่ะตีความกุรซีเก้าอี้ว่าเป็นความรู้อันนี้มันอยู่ตัวอัลลอฮ์มีกุรซีนี่แต่ถ้าหากว่าคุณลักษณะอัลลอฮ์ถูกตีความมาแล้วว่าแต่ไม่มีเลยทำไมล่ะอิบนุอับบาสจะตีความกุรซีของอัลลอฮ์นี่ว่าเป็นความรู้ของพระองค์เขาบอกว่าเป็นเนื้อที่ต่อเนื่องประโยคสองประโยคก่อนหน้าเนี่ยยาลัมุมาเบนไอดีมุมรูเบนนาเบนولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فما يسمى تجروا ان نقول دي الله فسبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات طب الله في فهم وما يقول قام رو الله لي قام قام ثم شن طال تندين هو ما من سقام كان كتابنا دي 2 ابن جرير بيقول مي علماء دي بيقول الكرسي موضع القدمين كرسي นี่ก็คือที่วางหรือที่ยืนเท้าสองเท้าพระบาทไม่ใช่เท้านะพระบาทของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสองพระบาทแล้วก็ทัศนะนี้ถูกรายงานจากท่านนบีมูซาอัสซุบดีอับบาฮัดมุสลิมอัลบาตินแล้วก็ท่านวะกีอะห์ได้รายงานในตัฟซีรของท่าน โดยท่านซาอิดอิบนุจุบัยร์โดยท่านอิบนุอับบาสท่านได้กล่าวว่าอัลกุรซีอิบนุอับบาสมีทัศนะหนึ่งนะมีสองรายงานนะอัลกุรซีมาวดิอุลกัดมัยน์กุรซีคือที่วางหรือที่ยืนของพระบาทของ Allah วัลอัรชุลายุกัดดิรุอะฮัดุกัดรหูและบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยไม่มีใครสามารถจินตนาการขนาดของมันได้ไม่สามารถจินตนาการขนาดของพระบัลลังก์อัลลอฮ์ของเราจะขนาดไหนนี่สองพระศาสนานะอัลกุรซีเป็นความรู้สองอัลกุรซีที่วางที่ยืนของพระบาทของอัลลอฮ์ وقال الشدي عن أبي مالك الكرسي تحت العرش กุรซีคือเก้าอี้อยู่ภายใต้พระบัลลังก์ของอัลลอฮ์سدي دمقوا السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش شن بعدن لايلة فندين كيو بحيتاي كرسي بحيتاي كرسي بحيتاي كوئي لكرسي كيو بحيتاي كأبلا كان عبد الحاضر يعني كان ابن عباس بقوا لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن إلى بعض ما كنا في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة ابن عباس يقول لهم فاتنكت لتنبين تنكت لوك تنكت نيكت لوك تنبين نيكت تنبين علماء خطي قام لعيب لعيبين هذا لنهي أكي باي لأيات نون سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما تخايكم سورة الطلاق بموت وهمي ينفع كم لم يكن بالميلوك كم كم يوقع ولما خطيكوا من عين قطم تنخوا إلى كتني سورة الطلاق أكي باي นี่ไงบอกว่าเป็นอย่างนั้นเลยว่าถ้ายันฟ้าทั้งเจ็ดและแผ่นดินทั้งเจ็ดเนี่ยถูกวางไว้และติดต่อกันนะมันก็จะไม่มีความกว้างขวางเท่ากับขนาดของอัลกุรอานนะเว้นแต่เตือนหนึ่งเหมือนว่าชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินทั้งหลายนี่นะเทียบกับกุรอานเตือนหนึ่งวงแหวนเหล็กวงหนึ่งโยนที่ทะเลทรายวงแหวนกับทะเลทรายเนี่ยก็คือชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินกับกุรซีแหวนเนี่ยก็คือชั้นฟ้าและแผ่นดินกุรซีเนี่ยคือทะเลทรายนั่นคือขนาดของกุรซีโดยประมาณโดยเปรียบเทียบโดยประมาณมีรายงานจากท่านอัลฮัสซันอัลบัสรีนะซึ่งท่านนี้นะฮัสซันบัสรีอันนั้นท่านได้พูดอัลกุรซีฮุวัลอัรชฮัสซันบัสรีมีทัศนะบอกว่าเก้าอี้นี่คือกุรซีกับอัรชเนี่ยอันเดียวกันแต่อิบนุกะซีรบอกว่าเป็นทัศนะที่ไม่ถูกต้องที่ถูกต้องเนี่ยตามรายงานของซอฮาบะห์ส่วนมากและมีหะดีษนั้นว่าอัลกุรซีกับอัรชไม่เหมือนกันกุรซีคนละอย่างกับอัรชกับบัลลังก์والعرش أكبر منه لا بل عن يين يا كرسي นะครับมันมีหะดีษที่ผมเสริมไปที่หลังนี่นะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในเอกสารที่อยู่ในมือของท่านนี่นะเนี่ยหะดีษบทเนี้ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัสซะมาวาตุสซะบะفي الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثبات شن بعدن لعلة عندني كبكرسي بيتسمون وين ومن توكين تلسع وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة ما تبيتيه كرسي كبلانا تبيتيه تلسع كبون وين وما تنتمي لاني ก็ต้องอธิบายอะไรล่ะ นี่คือใครเนี่ยจุดเนี้ยนี่คือคุณนี่นะจะอธิบายสิ่งที่ศึกษาเป็น10ปีนะกว่าจะเข้าใจกว่าจะเป็นทฤษฎีที่มีทฤษฎีเป็นความรู้ที่มั่นคงที่สามารถให้ท่านเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้มันเป็นยังไงเรากับอัลลอฮ์เนี่ยยังไงกันเนี่ยท่านอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้ก็คือบางกอกน้อยไงใช่ไหมถ้าท่านไปอยู่บางกอกน้อยก็เหมือนว่าท่านอยู่ในส่วนหนึ่งของโลกนี้เล็กแค่ไหนเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้ทุกบางบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งเขตหนึ่งในกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนี่ก็คือส่วนหนึ่งจากเมืองไทยและมีกี่จังหวัดเจ็ดสิบหกจังหวัดนะแล้วเมืองไทยนี่ก็ส่วนหนึ่งจากเอเชียนี่ก็ส่วนหนึ่งจากโลกท่านนี่นะก็เปรียบเทียบตัวเองนะว่าตัวเองแค่ไหนนะอันนี้คือโลกของเราเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งจากจักรวาลใช่ไหมฮะมีหลายดวงมีหลายดาวไม่ต้องอธิบายเยอะนะเรื่องดาราศาสตร์นี่เพราะผมก็ข้อจำกัดของภาษาเนี่ยจะอธิบายยากเหมือนกันนะอันนี้แค่ระบบสุริยะเนี่ยของเราเนี่ยแค่นี้นะระบบสุริยะของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจากจักรวาลที่ใหญ่โตกว่านั้นอีกและทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดเนี้ยโลกจักรวาลที่มีเป็นพันพันล้านกลุ่มที่มีเป็นพันพันล้านกลุ่มเนี้ยทั้งหมดเนี้ยถึงชั้นฟ้ายังไม่ถึงทั้งหมดเลยนี่นะครับมันกว้างขนาดไหนเนี่ยมีใครรู้ไหมไม่มีใครรู้แต่เรารู้พอไปข้างบนสุดนะเราก็จะถึงชั้นฟ้าชั้นฟ้านี่มันเป็นยังไงชั้นฟ้าแรกนี่ก็กลมเหมือนกันนะนี่ชั้นฟ้าแรกอันนี้หนึ่งมันก็กลมเหมือนกันนะชั้นฟ้าแรกนะกลมเหมือนกันชั้นฟ้าแรกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากอาณาจักรจากสิ่งที่เราสร้างไว้เนี่ยดูนี่ใครรู้รายละเอียดจะมีอะไรแต่นี่นบีได้บอกในบางรายละเอียดว่าชั้นฟ้าแรกเนี่ยมีกาบ้าเหมือนโลกและกาบ้านเนี่ยอัลเบย์ตินมาอูดเนี่ยกาบ้านเนี่ยมาเลย์กาก็จะมาตะวันมาจะละหมาดที่นั่นเป็นคิบลัตของมาเลย์กาในชั้นฟ้าแรกและตำแหน่งของมันเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งกาบ้านและทุกชั้นฟ้าเนี่ยก็จะมีกาบ้าของมาเลย์กาที่จะมุ่งทำให้บาดาลกาบ้านที่ชั้นฟ้าแรกนะชั้นฟ้าที่สองผมไม่ต้องวาดแล้วนะชั้นฟ้าที่สองก็เหมือนกันกลมเหมือนกันที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกถึงชั้นฟ้าที่เจ็ดชั้นฟ้าที่เจ็ดใหญ่นะชั้นฟ้าที่เจ็ดหลังชั้นฟ้าที่เจ็ดเนี่ยโปรดทราบว่าเมื่อเราเบื้องบนของเราเนี่ยฐานโลกของเราเนี่ยกลมฐานโลกของเราเนี่ยกลมการที่เราจะชี้ว่าข้างบนข้างล่างนี่นะมันแล้วแต่ตำแหน่งใช่ไหม ถ้าคุณอยู่อเมริกาเนี่ยเบื้องบนก็มีบนแต่ถ้าคุณไปอยู่แอฟริกาใต้นะถ้าข้างบนก็เป็นข้างล่างของอเมริกาใช่ไหมแต่แน่นอนของเขาเนี่ยก็คือข้างบนเหมือนกันก็หมายถึงว่าคนที่อยู่ในโลกนี้พอชี้ข้างบนของเขาเนี่ยก็คือตรงนี้ใช่ไหมแต่ถือว่าข้างล่างไหมไม่ถือว่าข้างล่างเพราะถ้าหากว่าของเขานี่นะข้างบนเนี่ยข้างล่างนะก็ของเขานี่นะข้างล่างของเขานี่คือข้างบนของอีกฝั่งนึงอะใช่ไหมนี่ตำแหน่งของโลกกลมนี่นะจะทำให้ทิศของแต่ละคนนี่นะถูกต้องตามตำแหน่งนั้นฉะนั้นเวลาเราบอกว่าถ้าเราบอกว่าเราอยู่เบื้องบนพวกอาชาร์เนี่ยพวกที่เรียนเอาอะไรไม่เข้าท่าเนี่ยไม่ได้เรียนฟิสิกส์เลยไม่ได้เรียนดาราศาสตร์เลยบอกว่าชี้อัลลอฮ์ว่าข้างบนได้ยังไงถ้าคุณชี้ว่าอัลลอฮ์ข้างบนเนี่ยนะแสดงว่าคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยชี้ว่าอัลลอฮ์ข้างบนเนี่ยก็แสดงว่าข้างล่างของคุณแสดงว่าเราอยู่ข้างบนและข้างล่างเนี่ยผิดพูดอย่างนี้เนี่ยผิดฟิสิกส์ผิดดาราศาสตร์เบื้องบนก็คือเบื้องบนสุดยังไงอะเบื้องบนสุดพอเราโน้นเนี่ยในชั้นฟ้าที่เจ็ดนะหลังชั้นฟ้าที่เจ็ดเนี่ยมีอะไรอัลกุรซีกุรซีนี่ก็จะล้อมชั้นฟ้าที่เจ็ดเหมือนกันขนาดไหนอ่ะพอชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินทั้งหลายนี่นะเท่ากับแหวนวงหนึ่งนะในทะเลทรายกุรซีเนี่ยครับกุรซีเก้าอี้ของเราจะขนาดไหนอ่ะแต่หลังจากกุรซีมีฮาดีสไว้มุสลิมบอกว่าบนกุรซีเนี่ยก็จะมีน้ำขนาดไหนอ่ะนะไม่มีความรู้แต่ที่อยู่เบื้องบนน้ำเนี่ยก็คือบัลลังก์ของอัลลอฮ์บัลลังก์ของอัลลอฮ์นี่ก็ล้อมกุรซีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนบีบอกว่ากุรซีนะที่ชั้นฟ้าทั้งหลายกับกุรซีระวงแหวนเป็นทะเลทรายก็ตัวกุรซีที่ขนาดไหนนั่นนี่นะกับอาร์ชบัลลังก์ของอัลลอฮ์นี่ก็เท่ากับแหวนวงเดียวในทะเลทรายแน่นอนอาร์ชก็ต้องมีขนาดไหนไม่ต้องจินตนาการแล้วถ้าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์จะขนาดไหนถ้าหากว่าอาราชีมันล้อมเก้าอี้เนี่ยล้อมกันบ้านและแผ่นดินและโลกนี้กลมทั้งสิ้นแสดงว่าท่านชี้ที่ไหนเบื้องบนนี่แน่นอนนะเบื้องบนสุดเนี่ยก็คือพระเจ้าของท่านไม่มีแต่ล่างบนเลยไอ้นั่นมึนแล้วไม่อยากเข้าใจไม่อยากรู้เรื่องแต่เราเอาประกอบหลักฐานจากกุรอานและซุนนะห์เนี่ยเข้าใจถึงว่าซอฮาบะห์ตะกอนนู้นนะฉลาดกว่าเราไม่เรียนดาราศาสตร์นี่อะไรนะพอเขาได้ยินนบีบอกว่าอัลเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาพระผู้ทรงเมตตาเสมอทรงสถิตหรือประทับหรืออยู่บนพระบัลลังก์ไม่มีสาวกนบีครับไม่เข้าใจอธิบายหน่อยเข้าใจกันหมดนิ่งยอมรับกันหมดเข้าใจหมดและบรรดารุ่นหลังนี่ที่มาหลังซอฮาบะห์นี่ก็เข้าใจตามซอฮาบะห์นี่เวลาคนละหมาดนี่เขามุ่งไปยังข้างบนบรรดาสลาฟซอลาฮ์ก็บางคนเนี่ยละหมาดในหัวใจอยู่ในห้องน้ำแต่บางคนเนี่ยหัวใจอยู่นู่นที่บัลลังก์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้สิเขาก็จะยังไงเขาก็จะง่ายแต่เขาต้องมีเงาเอาเรื่องศาสนาเอาตะกะและบัญชาเนี่ยมาตีศาสนาเนี่ยนะหลงแน่นอนหลงแน่นอนฉะนั้นเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีสิทธิ์เลยสำหรับคนที่ไม่เชื่อแบบนี้นะไม่เชื่อแบบนี้นะอย่างที่อธิบายนะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจหรือประทับใจหรือทราบซึ้งในฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าในช่วงส่วนที่3จาก3ส่วนของกลางคืนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะลงมาอย่างชั้นฟ้าของลูกการตีความของพวกอาชาร์ร์ลงยังไงจะลงยังไงลงก็ต้องอารัชชีมันก็ต้องว่างลงก็ต้องลงจากเบื้องบนนั่นแหละ อันนั้นคิดเหมือนว่าเราลงคือเรามาตั้งตัวเราเป็นตัวเปรียบเทียบก่อนแล้วมาคิดอัลลอฮ์ลงอ๋อลงไม่ใช่ก็เราบอกแล้วว่าไม่สักมิสลีชัยอุนไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์คุณยึดอันนี้ก่อนและอะไรที่อ่านในคุรานนะอัลลอฮ์ลงก็ลงเหมือนตามความนิยามของอัลลอฮ์สิไม่ใช่ตามความตกต่ำของเราแล้วมันจะจบแต่ที่บอกว่าอัลลอฮ์มีประหัตเหมือนเราทำไมต้องเหมือนคุณน่ะก็บอกแล้วว่าไม่เหมือนแต่อัลลอฮ์มีแต่ไม่เหมือนแต่คุณบอกว่ามีญาติอัลลอฮ์มีญาติทั้งหมดเลยนะมันนานิการุ่งนี้อัลลอฮ์มีญาติคือมีตัวตนนะเอาเนี่ยมีตัวตนยังไงก็มีต้องมีเขาก็บอกว่าไม่ใช่มีตัวตนเท่ากับสมเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปฏิเสธนะคุณในลักษณะที่แบบว่ามันก็เหมือนกันหมดแหละที่คุณปฏิเสธว่ามันไม่มีพักทำไมนะมีพระพักก็จะได้ไม่มีผิวแต่ทำไมคุณต้องมีความก็มีพระพักมีวัชเหมือนที่อัลลอฮ์ไม่บอกตามความเหมาะสมความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เท่ากับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไม่เหมือนเราไม่เหมือนเราต้องเข้าใจนี้แล้วมันจะจบนี้หมายถึงว่าอะไรจบนี้หมายถึงว่าศรัทธาหมายถึงว่าศรัทธาแต่เราจะเอาเหตุผลทางปัญญาทางตรรกะนี่นะครับไม่จบแน่นอนอันนั้นเวลาคน คนที่เชื่อแบบนี้อัลลอฮ์ทรงลงในช่วงที่3ของกลางคืนนักกล่าวใครขอความไปโทษข้าจะให้ใครขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้าจะให้ใครวิงวอนอะไรก็ได้เนี่ยข้าจะให้คนที่ปฏิเสธคุณลักษณะที่อัลลอฮ์นี่ไม่เชื่อก็มีคนที่นะคนหนึ่งมอตะซิลาเนี่ยมาบอกกับอุลามะบอกว่าฉันปฏิเสธพระเจ้าที่ลงจากบัลลังก์ทำไมเขาบอกว่าพระเจ้าลงจากบัลลังก์นี่นะแสดงว่าต้องการบัลลังก์เพราะลงก็ต้องขึ้นอยู่บัลลังก์อะไรเนี้ยเหมือนคนทั่วไปฉันไม่เอาพระเจ้าแบบนี้ฉันปฏิเสธไม่ยอมรับอัลลอฮ์ซุนนะห์เขาตอบโต้ยังไงฉันศรัทธาต่อพระเจ้าที่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ประสงค์ทำและประสงค์บอกกับเราว่าพระองค์ทำแบบนั้นฉันศรัทธาในพระเจ้าแบบนั้นแต่ถ้าเราศรัทธาตามพระเจ้าตามความต้องการของเราเฮ้ยพระเจ้าแบบนั้นฉันไม่เอาพระเจ้าขึ้นบัลลังก์ลงบัลลังก์พระเจ้านี่ฉันไม่เอาหมายถึงว่าคุณต้องการเย็บพระเจ้าตามขนาดของคุณนะต้องสร้างพระเจ้าตามขนาดของคุณนะนั่นน่ะเชื้อของมนุษย์ที่ยังยึดติดกับพระเจ้าที่เป็นรูปปั้นที่เป็นรูปปั้นแต่คนที่เชื่อในพระเจ้าตามที่พระเจ้าให้เชื่อไม่ใช่ตามที่ปัญญาของเรานี่อยากจะเชื่อคนละอย่างฉันอยากจะเชื่ออย่างนี้ไม่น่ามาเป็นคุณอยากให้อัลลอฮ์เหมือนที่คุณต้องการใช่ไหมไม่ใช่คุณต้องเชื่อตามที่อัลลอฮ์ไม่บอกว่านี่คือพระเจ้าของคุณอย่างนี้ก็ต้องเชื่อตามนี้ใช่ครับมีกำหนดนะเนี่ยมันเส้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยใหญ่โตขนาดไหนนะมีภาพแล้วนะมโนภาพมีพอประมาณนะไม่ดีละเอียดนะแต่พอรู้แล้วว่าเรามีขนาดไหนส่วนนายกรเนี่ยไม่ละมานะอัลลอฮ์จะเสียหายอัลลอฮ์เสียหายไหมไอ้นายคนเนี้ยเขาไปรวมตัวกันน่ะ 5,000 ล้านคนนี่น่ะต่อต้านอัลลอฮ์ด่าอัลลอฮ์เสียหายไหมนี่อเมริกาโอ้โหจะล้มเลยนะถล่มอิสลามนี่อัลลอฮ์เสียหายพอในอย่างเนี้ยและนี่เป็นพระนามของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ซะบูรทรงอดทนยิ่งฮาลีมทรงขันติท่านที่ขนาดไหนเรานี่ขนาดไหนฮะมนุษย์เราเนี่ยเวลาเห็นมดเนี่ย มดไม่ต้องมากัดไม่ต้องมาอะไรนะแค่มดมันท้าทายแล้วมากินอาหารของเรานะเราเนี่ยรำคาญมาโอ้โหดูดิดูดิดูมันมันมากันมันสูงเลยมันไม่กลัวเลยอ่ะอู้ขยี้มันเลยมีแค่ท้าทายมากินมากินอาหารของเราอ่ะนะแต่นี่เราเนี่ยกินอาหารของอัลเลาะห์นี่มากี่สิบปีแล้วแล้วไม่ใช่เราคนเดียวนะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยกินของอัลเลาะห์ทั้งนั้นเนี่ยใช้ของอัลเลาะห์ทั้งนั้นน่ะหายใจในกระลมของอัลเลาะห์แสงสว่างของอัลเลาะห์น้ำของอัลเลาะห์กินทั้งนั้นน่ะของอัลเลาะห์ทั้งนั้นน่ะแต่ไม่ศรัทธาอัลเลาะห์อัลเลาะห์มดนะอย่ากินไม่กินไอ้กาเฟ่เนี่ยมันกินเลยมดไหมก็ยังกินกันอดทนไหมฉะนั้นไม่เป็นภาระสำหรับอัลลอฮ์ที่จะดูแลรักษาชั้นฟ้าและแผ่นดินวะลายะอูดูฮิฟซุฮุมาอัยลายุสกิลูฮูวะลายักตะริซูฮิฟซุสะมาวาติวัลอัรฎิวะมันฟีฮิมาวะมันบัยนะฮุมาไม่เป็นภาระไม่ยุ่งยากสำหรับอัลลอฮ์ที่จะดูแลชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อาศัยอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ดูแลนี่ไม่เป็นภาระเลยแต่แค่เราในแค่แต่งงานนี่ก็ยุ่งแล้วนะอัลลอฮ์นี่ดูแลนึกภาพเลยนะมั้งขนาดไหนบัลกาลิกะซะฮลุนอะลัยฮ์เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับอัลลอฮ์ยะซีรุลละดัยง่ายที่สุดวะฮุวัลกออิมุอะลากุลลินัฟซิมบิมาตะซับพระองค์เป็นผู้ทรงดำรงกิจการของคนทุกคนมนุษย์ทุกชีวิตเนี่ยอัรรอกีบุอะลาญะมีอัลอะชยาผู้ทรงเฝ้าดูดูแลสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างฟะลายะอะซุบอันฮุชัยอ์นไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งลึกลับวะลายะซีบอันฮุชัยไม่มีอะไรที่จะพ้นจากสายตาของอัลเลาะห์จากความรู้ของอัลเลาะห์หรือจะเป็นสิ่งลึกลับณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอัชยาอุคุลลุฮาฮะกีเราะตุนบัยนะไดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยย่อมมีลักษณะต่ำต้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอัลเลาะห์متواضعة ذليلة صغيرة ثم تن تطم لتنوي تبيتيب بالنسبة إليه تبيتيب كب الله سبحانه وتعالى محتاجة فقيرة ميكوان تنكان فالله وهو الغني الحميد فرعون بن بوسن غني بوسن منخل الحميد بوسن الحميد بوسن ผู้ทรงได้การสรรเสริญผู้ทรงได้การสรรเสริญอย่างสม่ำเสมออัลฟาอานุลิมายูรีผู้ทรงกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์และทำตามความประสงค์ของอัลลอฮ์นะไม่ใช่ทำตามความประสงค์ของเรานะพวกมนุษย์มีสันดานแบบนี้มีสันดานแบบนี้เรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยคนนั้นไม่น่าจะเป็นกาเฟรเลยอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่น่าจะจัดการแบบนี้เลยถ้าอยากจะให้อัลลอฮ์ทำตามเราเกิดอะไรที่เราไม่ทำไมเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดทำไมเนี่ยอย่างนี้สอนกัดดารัลลอฮ์วะมาชาอ์ฟะอัลถ้ามีอะไรนะไม่พอใจนะอย่างนี้กัดดารัลลอฮ์มากำหนดวะมาชาอ์ฟะอัลที่อัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ทำแต่ว่าเราคัดค้านไม่ได้ลายุสอัลอัมมาฟัลไม่มีใครสามารถสอบสวนอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์กระทำวะฮุมยุสอะลูนแต่คนอื่นผู้อื่นต่างหากต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่เขาได้กระทำมาวะฮุวัลกอฮิรุลิกุลลิชัยพระองค์ทรงอำนาจเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอัลฮะซีบุอะลากุลลิชัยพระองค์ทรงกำหนดทรงคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดอัลรากีบผู้ทรงเฝ้าดูอัลอาลัยผู้ทรงสูงส่งอัลอาซีมผู้ทรงยิ่งใหญ่ลาอิลาฮะกอยรุไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์วะลาร็อบบะซิวาและไม่มีพระผู้อภิบาลนอกจากพระองค์ท่านการรักษาดูแลชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่นะมันจะสร้างความอีมานที่สำคัญสำหรับคนที่ประสบความลำบากในโลกดุนยานี้โดยเฉพาะกับคนที่ไม่หวังดีกับเราโดยเฉพาะศัตรูของศาสนา โลกทั้งหมดเนี่ยใครดูแลเรารู้ไหมที่อเมริกากำลังวางแผนอยู่เนี่ยเรารู้ไหมที่ยูกำลังวางแผนอยู่เนี่ยเรารู้ไหมเรารู้หมดเรามากำลังจัดการอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างตามพระประสงค์ของเราแต่เราต้องดูว่าอัลลอฮ์ประสงค์ต้องการให้เราทำอะไรต้องทำปฏิบัติตามนั้นส่วนอัลลอฮ์จะตัดสินให้เราประสบความสำเร็จหรือไม่นี่ขึ้นอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องทำหน้าที่คนทั่วไปเนี่ยกาเฟรหรือมุสลิมนะความเชื่อเกี่ยวกับเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาค่อนข้างอ่อนมีกาเฟรนี่ไม่ต้องพูดเลยนะแต่สำหรับมุสลิมอ่อนก็เนื่องจากว่า ไม่พยายามที่พิจารณาสิ่งแวดล้อมครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายที่คุณได้นั่งมองถึงชั้นฟ้าแล้วก็สิ่งธรรมชาติต่างๆแล้วนึกถึงอัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายเมื่อวานวันนี้จะทำกี่ครั้งอะนั่งเนี่ยนั่งแล้วก็นึกถึงสิ่งต่างๆที่เราทราบบางครั้งก็ไม่มีโอกาสไปดูนะไม่มีโอกาสดูต้นไม้ดูต้นตาเนี่ยฮะแต่ดูสิ่งที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยดูโอ้ยไม้มาจากไหนโตเนี่ยมาจากต้นไม้ต้นโตกว่าจะเติบโตกว่าจะขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่โตแล้วฝนที่มันตกฝนแล้วก็เมล็ดของมันเนี่ยมันมาจากกว่าจะโตเนี่ยได้ฝนกี่เมฆที่มันมาพาฝนมาเนี่ยมาจากทิศไหนทิศมดมาเนี่ยมดโอ้โหความละเอียดของมดเลยนะโลกนี้เนี่ยมดมีมดกี่ชนิดกี่ตัวกี่อย่างดูมันทำงานยังไงเราต้องมีสร้างความละเอียดของมันเนี่ยเราสร้างเฮ้ยตับของมดมีมันไหนนะมันมีตับปะกระลึกถึงความนี้ไงของเราสุภาพนักวิชาเนื่องจากว่าเราไม่เคยใช้ไม่เคยปฏิบัติอิบาดะนี้ส่วนมากเราปฏิบัติอิบาดะเขาเรียกว่าอิบาดะที่คนทั่วไปเนี่ยเขาทำกันคนทั่วไปนี่ก็ทำอิบาดะโดยเน้นอิริยาบถฌานสยูนสยูยังไงวางมือยังไงเราต้องศึกษาเหมือนกันนะแต่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยคือจะได้มุ่งในเนื้อหาของสุญูดด้วยในเวลาสุญูดนี่จะต้องอย่างนี้นะครับบอกตรงนี้อย่างนี้ต้องว่าอย่างนี้กว่าจะสุญูดนี่นะลืมแล้วสุญูดสุญูดทำไมสิเพราะอะไรไม่มีเลยแต่ฟักกุลผมเดาว่าเขาเรียกว่าฟิกเกอร์ไม่ใช่อัตฟักกุลการที่นิพพานมาจากไหนมาจากอายะที่เราบอกว่าอินนะฟีคอลกิสสมาวาติวัลอัรฎ์ถ้าจริงในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินวัคติลาฟิลไลลวันนอรข้อแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนและอายะติเป็นสัญญาณเป็นอายะเป็นมาสักสัญญาอุลิอัลบาบสำหรับคนที่มีสติปัญญาอัลลซีนะยัซกุรูนัลลอฮะกิยามะวะกุรูดะวะอะลาจุนูบิฮิมบันดาผู้ที่สำนึกถึงอัลลอฮ์ขณะนั่งขณะยืนขณะนอนว่าจะฟังกรุณาใน خلق السماوات والأرض ขณะที่เราเลือกนี่นะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่นะสุญูดยืนหรือนอนหรือนั่งหรืออะไรนะขณะนั้นนะอย่าจะฟังกรุณาเราเลือกที่นี่พิจารณาที่ใน خلق السماوات ในเรื่องการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินพอที่นี่พิจารณาถึงว่าล้อมเนี่ยชั้นฟ้าและแผ่นดินเขาจะกล่าวว่ารับบานามาขลักตะฮาซาบาฟิลาโอ้อัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลของเราพระองค์ไม่ได้สร้างสรรพสิ่งต่างๆนี้โดยไร้เป้าหมายดูสันตานแล้วกันดูไม่รู้น้องไม่ได้สร้างโดยไร้เป้าหมายนะการตะฟุกกุรำลึกการพิจารณาแบบนี้มันจะเพิ่มอีมาน นะอายะนี้หรือประโยคนี้เนี่ยกำลังดึงดูดหรือเชิญชวนผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยให้รำลึกไม่ใช่ในตัววัตถุที่อัลลอฮ์สร้างไว้โอ้ยฟ้าใหญ่โตโอ้ยฟ้าสวยจังแต่ไม่ถึงเรื่องหลังนั้นก็มีนะครับคนที่ไปท่องเที่ยวนะโอ้ไปดูความสวยงามแค่นั้นนะโบโง่ไปดูสิ่งสวยงามเนี่ยจะได้รู้จักผู้ทรงสร้างสิ่งสวยงามสิเพราะนั่นคือเป้าหมายได้อะไรไอ้สวนนู่นน่ะสวนอะไรสิ่งใหม่สวนโลกกันนะไอ้แค่สิ่งใหม่นี่เรียกสวนโลกแล้วเฮ้ยแล้วสวนสวรรค์นะเขาเรียกอะไรจะไปสวนโลกโอ้โหโอ้โหดูไปดูดอกไม้ไปดูต้นไม้อะไรกันนำนึกถึงพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าไหนก็ต้องมีรู้ไอ้รู้จักพระเจ้าไหนก็มีรู้อืมเขาสร้างสวนนะทำสวนเนี่ยจะได้นึกถึงมนุษย์เฮกันนะมุสลิมนะครับเอกันไปสวนโลกแต่สวนโลกที่จริงอะนะที่นี้อะนะที่นี้ต่อหน้าถึงแล้วมาทั้งหมดเนี่ยที่ชวนให้เรารำลึกถึงพระเจ้าเป็นพระและเป็นมิตรทั้งหลายเนี่ยทุกวันนะครับตลอดดีนะไม่เห็นมีใครเชิญชวนเลยทั้งนั้นในคุรานี่ไอเป็นคุรที่อ่านได้ทุกวันเนี่ยวันละอย่างดูฮัจจุมารำลึกสิใครอะสร้างสวนโลกใครดูแลสวนโลกจริงนะคือโลกทั้งหมดน่ะสวนของโลกทั้งหมดน่ะใครเป็นคนสร้างใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้ดูแลวะฮุวัลอาลีอยู่ลาซีประโยคสุดท้ายนี่นะคือสรุปบรรดาคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาทั้งหมดเนี่ยใน2พระนามผู้ทรงสูงส่งสูงที่สุดสูงที่สุดไม่ใช่ป่ะตามที่ได้วาดไว้แล้วใช่ไหมสูงสุดแล้วไม่มีสูงกว่าแล้วสูงที่สุดแล้ววะฮุวัลอาลียุอัลอะซีมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่กว่านี้แหวนเนี่ยในทะเลทรายนี่ยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วก็เป็นพระนามีสรุปนะครับวะฮุวัลอาลียุลอะซีมซึ่งอัลเลาะห์ก็มีพระดำรัสอื่นที่ชี้ถึงคุณลักษณะนี้ก็กอลีบอิบนุกะซีรเนี่ยก็กอลีเหมือนพระดำรัสที่อัลเลาะห์ว่าวะฮุวัลกะบีรุลมุตะอาลในซูเราะห์อัลฮิจร์ใช่ป่ะนั่นใช่อัลกะบีรฮุซงยิ่งใหญ่อัลมุตะอาลทรงสูงส่งเช่นเดียวกันวะฮาซีลอายาตวะมาฟีมะอานาฮาอายาตองค์การต่างๆที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ทั้งหมดในกุรอานมีกะซีรบอกว่ามินัลอะฮาดีษวะมาฟีมะอานาฮามินัลอะฮาดีษซิฮาห์รีบันดาหะดีษนบีที่กล่าวถึงคุณลักษณะซิฟาตของอัลลอฮ์อัลอัจวะดูฟีฮาตอรีกะตุสซะละฟุสซอลิฮ์ทูตองดิซุดคือแนวคิดแนวความเชื่อของอัสซะละฟุสซอลิฮ์อะนิรูฮากะมาจาตให้เข้าใจให้มันผ่านอันนี้รู้ให้มันผ่านและเข้าใจกามาญาตเข้าใจตามเนื้อหาของมันนี่นะมันก็อิริตะคีบโดยไม่ต้องเจาะรายละเอียดวะลาตัชบีห์และไม่มีการเปรียบเทียบไม่ต้องเจาะรายละเอียดนะว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อยู่บนเก้าอี้ยังไงอัลลอฮ์มีพระบาทยังไงรายละเอียดนี่ไม่ได้บอกก็ไม่ต้องเจาะไม่ต้องไปค้นเชื่อกันนั้นอัลลอฮ์มีบัลลังก์มีเราศรัทธาอัลลอฮ์มีบัลลังก์อัลลอฮ์มีเก้าอี้เราศรัทธาอัลลอฮ์มีเก้าอี้อัลลอฮ์มีพระบาทเราศรัทธาอัลลอฮ์จะยังนี้เนี่ยหลงไม่หลงวันเตียมะถูกสอบสวนไหมถูกสอบสวนวันเตียมะเชื่อยังไงผมเชื่อตามคุรานครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือชั้นฟ้าทั้งหลายอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์อยู่เหนือชั้นฟ้าทั้งหลายอยู่เหนือบัลลังก์อัลลอฮ์ผมเชื่อตามนั้น แล้วไม่พูดเกินกว่านั้นมั้ยพูดอัลเลาะห์พูดยังไงที่ทํานั้นอัลเลาะห์อยู่เบื้องบนก็ในหะดีษอายะห์นี้อัลนบีบอกอัลเลาะห์อยู่เบื้องบนไม่พูดเกินนั้นนะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงอยู่เบื้องบนเบื้องบนก็มีเบื้องล่างมีเบื้องล่างก็มีระหว่างมีระหว่างกันอู้วุ่นกันไปหมดแต่อัลเลาะห์อยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไอ้ที่รู้เนี่ยก็อัลเลาะห์อยู่ทั่วไปพอไปถามว่าที่อัลเลาะห์อยู่ทั่วไปนี่นะมีมาตัวบทหลักฐานไม่มีวันเกียร์มาถูกสอบสวนไหมแน่นอนที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนไปตีความทำไมอัลลอฮ์พูดแค่นั้นเนี่ยไปละเมิดไปล้ำทำไมถูกสอบสวนฉะนั้นมีการเรียกว่าที่ถูกต้องที่สุดนี้นะอายะฮ์ฮะดีษมาไงเกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์หนึ่งกับคนนั้นกับอัลลอฮ์เชื่อตามนั้นศรัทธาตามนั้นนบีได้บอกว่าอัลลอฮ์หัวเราะให้แก่บ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธาที่ประพฤติดีซอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งดูซอฮาบะฮ์เขาถามนะนี่มีคนนิ่งเง่าในยุคหลังนะแล้วหัวเราะยังไงแต่ซอฮาบะฮ์ถามนบีอัลลอฮ์หัวเราะจริงนบีจริงเราก็จริงไม่บริสุทธิ์นี่ก็บอกว่าข้าหนุกท่าอย่างนั้นพระเจ้าของเราหนึ่งของเราเนี่ยถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรเลวร้ายที่เราจะได้มาจากพระเจ้าที่หัวเราะกับพวกเราดูความสนิทสนมระหว่างซอฮาบะฮ์กับอัลลอฮ์สิครับพี่น้องมันไม่มีอะไรขัดในใจหัวเราะได้ไงดูหัวเราะก็มีฟันมียิ้มแจ่มใจนั่นแหละคือเรามาจินตนาก่อนว่าเราหัวเราะยังไงนะแล้วก็เอาอัลลอฮ์มาเทียบกับเราแต่ไม่ใช่อัลลอฮ์หัวเราะตามเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มันจะจบสหายจบไงไม่มีใครประท้วงเลยดีไหมรอดได้ไงอัลลอฮ์คริ้วอัลลอฮ์คริ้วต่อผู้ฝ่าฝืนพระองค์นี่ยังไงคริ้วก็ต้องเลือดมันนั่นต้องมีอัลลอฮ์คริ้วก็ตามความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์คริ้วก็คือแล้วก็เชื่อตามนั้นนั่นหลักฐานหลักคุณลักษณะต่างๆที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ในสุรษในอายะห์อัลกุรซีล้วนแล้วครับพี่น้องเป็นการสอนให้เราเนี่ยยิ่งรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นแล้วก็การรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเราเนี่ยมากขึ้นเพราะก่อนที่จะรู้จักอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเรานึกว่าตัวเราเนี่ยใหญ่ไปแล้วจะมีใหญ่กว่าเราเหรอแล้วคุณใหญ่แล้วแต่พอศึกษาเรียนรู้อิงอายเป็นคุณซีเนี่ยจะพูดแล้วนะจะพูดแล้วนะว่าใครใหญ่ใครโตนะไม่มีแล้วนะผู้ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยเทียบไม่ได้แล้วนะพอรู้จักอัลลอฮ์จริงก็ต้องรู้จักเราเนี่ยจริงเขาก็สอนอย่างนี้นะจะได้ทำถูกต้องนะต้องรู้จักเขาต้องรู้จักเราแต่นี่เราเกี่ยวกับอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ทำเลยไม่ทำเลยไม่อยากรู้จักอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ผิดถูกถามว่าเรียนอะไรตลอดชีวิตนะอะกีดะอะไรดูอัลลอฮ์เอามาจากไหนนั่นคือวัตถุอินวัตถุอินเป็นวาฮีเป็นคำพีมาจากอัลลอฮ์อะกีดะเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากคุรานนี่อะกีดะมันต้องมาจากคุรานไม่เป็นไรถ้าเป็นหนังสือแต่หนังสือนี่ต้องอ้างหลักฐานจากกุรอานอาจารย์ว่าอะกีดะห์เนี่ยหนังสือเนี่ยทำไมต้องท่านอิหม่ามผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงมีความรู้ที่มากอบูลฮัสซันอัลอัชอะรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยเขากล่าวว่าอย่างนั้นสิบดวงบุญโลกีสิบสิบารีสิบคนนั้นก็เรื่องนี้เรื่องมอรุสอาตานะโอ้ยดูในกุรอานเนี่ยมียี่สิบอัลลอฮ์ระบุยี่สิบนี่เอามาจากไหนอะมนุษย์เพราะคนตลอดชีวิตเนี่ยศึกษาอะกีดะห์ของมนุษย์ไม่ใช่อะกีดะห์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่อะกีดะห์ที่อัลลอฮ์ได้สอนไว้บุญคุณมหาศาลนะครับสรุปได้บุญคุณมหาศาลนะครับเราศึกษาแล้วนะรู้จักอัลลอฮ์พอสมควรนะพี่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะบุญคุณมหาศาลเนี่ยพี่อัลลอฮ์ ยอมให้เปิดความรู้ส่วนหนึ่งของพระองค์ให้เรารู้อะไรแหละที่จะบังคับอัลลอฮ์เนี่ยให้บอกเราว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกก็ผิดนะแต่อัลลอฮ์อยากให้เรารู้จักพระองค์บุญคุณไหมก็มีนะที่อัลลอฮ์ให้บอกรู้จักนี่แต่มีบอกของอัลลอฮ์ที่ไม่อยากรู้จักอัลลอฮ์ไม่อยากรู้จักอัลลอฮ์พอเรารู้จักอัลลอฮ์แล้วก็คำนึงถึงบุญคุณของพระองค์ที่ให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นนี่นะครับเราก็จะรู้พระเจ้าแบบนี้นะคนที่ไม่สักการะไม่อิบาดะห์พระเจ้าแบบนี้ขนาดนี้นะโง่ไหมล่ะโง่ไหมล่ะโง่มากเลยอ่ะแต่ก็อัลลอฮ์ไม่บังคับลาอิกรอฮ์ฟิดดีนถัดมาจากอายะห์กุรอานลาอิกรอฮ์ฟิดดีนเรื่องศาสนาดีนี่ไม่มีการบังคับใดๆเลยนี่นะพระเจ้าที่มีความนี้ขนาดนี้นะโลกจักรวาลที่ครองที่ดูแลทุกสิ่งอย่างแล้วมนุษย์น่ะอยู่ไหนอ่ะมนุษย์น่ะอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเล็กขนาดไหนอ่ะเนี่ยที่มันครับจะเชื่อยังไงก็เชื่อที่มันครับแต่รับผิดชอบนะรู้โอกาสในโลกเนี้ยในโลกหน้าเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบถ้าไม่บังคับถ้าถามท่านนะศึกษาเรียนรู้อายะห์กุรอานแล้วเนี่ยทั้งหมดเท่าที่ได้นะกี่อาทิตย์แล้วนี่4เด้อ5เหรอ5อาทิตย์นึงจะต้องความประเสริฐของอายะห์กุรอานเดียวไอ้ศึกษาอายะห์กุรอานเนี่ย5อาทิตย์เดือนนึงไม่เยอะครับไม่เยอะ5อาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ละคาบเนี่ยนะคาบประมาณชั่วโมงครึ่งนะแต่ทั้งหมดเนี่ย2ชั่วโมงก็ประมาณ10ชั่วโมงไม่ถึง10ชั่วโมง10ชั่วโมง10ชั่วโมงจาก5อาทิตย์5อาทิตย์มันมีกี่ชั่วโมงเป็นพันแล้วนะ24คูณ30นะ24คูณ30ก็เท่าไหร่ฮะเจ็ดพันนะใช่เหรอ700ป่ะ700นี่ถึง7,000แล้ว720ไม่ถึงชั่วโมงเรียนอายะห์กุรอานช่วงอายะห์กุรอานเป็นนายหรือเป็นหัวหน้าของบรรดาอายะห์ในกุรอานบรรดาซูเราะห์ทั้งหลายอายะห์กุรอานเป็นหัวหน้าและเท่าที่เราศึกษาแล้วเนี่ยเนื้อหาของอายะห์กุรอานเนี่ยได้ครองความรู้ที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่โลกนี้โลกหน้าอัลลอฮ์มนุษย์ระยะเวลาเบื้องหลังเบื้องหน้าของเราและสิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรทำสิ่งที่อันตรายไม่ควรทำอายะห์เนี่ยได้พูดหมด10ชั่วโมงคุ้มแน่นอนนะครับแน่นอนไม่ขาดทุนแต่เราต้องถามตัวเราศึกษาอายะห์กุรอานแล้วเนี่ย5อาทิตย์แล้ว10ชั่วโมงแล้วเราได้อะไรเป็นพิเศษบอกแล้ววันนี้เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้สิ่งที่คนอื่นไม่ได้ประทับใจในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ประทับใจอันนี้คือเนี่ยมัดของเราจะให้แก่แต่และคนนี่นะครับแล้วแต่อีหม่านและความตักวาและความบริสุทธิ์ของเขาอาจจะว่าในอายะห์ทั้งอายะห์หนึ่งหรืออาจจะบางส่วนอาจจะส่วนมากอาจจะบางเรื่องก็แล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนี่ของผมเนี่ยมีประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องไร้สาระที่เป็นคำพูดของผมแต่ของอัลลอฮ์นี่ไม่มีไร้สาระแน่นอนไม่มีไร้สาระมีสาระจริง แต่ส่วนที่ท่านได้ประโยชน์จากอายะห์ตุลกุรซีเนื้อหาของกุรอานล้วนๆนะครับด้วยการอธิบายเนี่ยแน่นอนถ้าคุณไม่คำนึงถึงเนื้อหาอายะห์ตุลกุรซีแล้วท่านจะรู้ว่าประโยชน์ของอายะห์ตุลกุรซีนะมันจะไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หรือขณะนี้อย่างเดียวเพราะอายะห์ตุลกุรซีนี่นะครับล้วนแล้วเป็นพื้นฐานของอีมานคนทุกคนที่อยากจะรู้จักอัลเลาะห์อย่างแท้จริงต่อไปนี้นะครับเวลาอ่านอายะห์ตุลกุรซีนี่นะอายะห์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่จะสะกิดใจให้รำลึกถึงสิ่งที่มันขาดจากสังคมคนที่ไม่เชื่อว่ามีอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์แบบไม่มีอำนาจเชื่อในพระเจ้าแต่อัลลอฮ์ไม่มีอำนาจพระเจ้าไม่มีอำนาจทำไมอ่ะเชื่อในอัลลอฮ์กราบให้อัลลอฮ์แต่กฎหมายของอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่นั่นอัลลอฮ์แบบไม่มีอำนาจก็เหมือนสามีไม่มีอำนาจเหมือนผู้ปกครองผู้นำไม่มีอำนาจอันนี้มันก็จะจับความเข้าใจของเราพื้นฐานของหลักศรัทธาในอัลกุรอานย่อมเป็นหลักการสำคัญนะครับที่จะนำเราไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องในชีวิตของเราจึงฝากให้กับพี่น้องนะครับซึ่งเป็นการด้านของพี่น้องนะครับ ถ้าเราได้ศึกษาส่วนนี้จากอัลกุรอานแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตนะอายะตุลกุรซีต้องมีบทบาทอิทธิพลเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเนี่ยมากที่สุดมากกว่าอายะห์อื่นทำไมพออายะห์กุรอานเป็นหัวหน้าของบรรดาอายะห์ถ้าหากว่าคุณประทับใจในอายะห์ที่ไม่มีหัวหน้านะแล้วมาถึงอายะห์กุรอานแล้วไม่ประทับใจหรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านนี่นั้นแสดงว่าท่านยังไม่บรรลุยังไม่ถึงเนื้อหาที่แท้จริงของอายะห์กุรอานความสำคัญของอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การที่เราเข้าใจนะไม่มันขึ้นอยู่ที่ความสำคัญที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้เราต้องบอกไว้อะไรก็อัลลอฮ์เลยบอกว่าท่านนบีได้บอกว่าสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่นะสำคัญในการต่อสู้พวกยินในการทำลายเรื่องศาสนาท่านนบีการันตีอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อใช่ไหมถ้าเราไปเข้าใจเองอ๋ออาไอสูเราะห์มารยัมก็ได้ไม่ต้องอัลบะเกาะเราะห์หรอกแสดงว่าเราไปให้ความสำคัญในสิ่งที่อัลลอฮ์รอซูลไม่ได้บอกว่ามันมีตรงนี้มีความสำคัญอายะห์อัลกุรซีนบีได้บอกว่าเป็นหัวหน้าของอายะห์เป็นอายะห์ที่มีความสำคัญมากที่สุดในกุรอานมันก็ต้องเป็นอีกและความสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทฤษฎีมันต้องสำคัญแล้วก็มีผลปรากฏเป็นรูปธรรมแล้วมันจะเกิดยังไงถ้าหากว่าเราไม่สัมผัสความสำคัญนั้นนะความสำคัญเราก็จะให้สัมผัสเป็นรูปธรรมในชีวิตของเรายังไงก็ดูสิครับเนื้อหาสิบประโยคเนี่ยในชีวิตของเรากิจการชีวิตของเราเนี่ยมันปรากฏเป็นรูปธรรมจริงหรือไม่จริงหรือไม่ก็ขอฝากให้เป็นบทเรียนเป็นการบ้านนะครับไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ต้องแก้ไขในชีวิตของเราสุดความปรารถนาของมุสลิมมุมินศรัทธาทุกคนนะครับที่จะให้อัลกุรอานAllah subhanahu wa ta'ala เป็นธรรมนูญชีวิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจากดั้งเดิมที่ไม่มีความรู้จากดั้งเดิมที่ไม่ถูกต้องจากดั้งเดิมที่หลงผิดไปสู่ความถูกต้องไปสู่หนทางที่เป็นทางนำไปสู่ความดีงามไปสู่สิ่งที่ Allah ขอพระทัยจะไม่บรรลุเป้าหมายนั้นจนกว่าต้องได้ให้อัลกุรอานนั้นเป็นทางนำเป็นฮิดายะห์ของเราเพราะเราได้บอกว่ากุรอานเนี่ยทั้งหลายเนี่ยอายะห์ทั้งหลายเนี่ยยิ่งอายะห์กุรอานก็ย่อมเป็นทางนำสำหรับผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับมีคำถามไหม